اور ڈراتا ہے رسول پاک ان لوگوں کو، قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہہ دیا کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا، ما لهم به من علم، نہیں ان کے لیے بھی اس بات پر من علم کوئی بھی دلیل، ولا لآبائهم اور نہ ان کے فور فادرز کے لیے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہم، بڑا گندا کلمہ ہے جو ان کے زبانوں سے نکل رہا ہے، افواہ دیٹ از پلورل آف فو، اینڈ فو کا معنی منہ، یقولون الا کذبا، نہیں کہتے یہ لوگ مگر بے سروپا جھوٹ، کذبن کا معنی بے سروپا جھوٹ، فلعلک باقع نفسک علی آثارہم، شاید ہو پیغمبر آپ اپنے کو چھوک کرنے والے انہی کے سٹیپس کی وجہ سے، علی آثارہم یہ جو کفر میں سٹیپس لے رہے ہیں، دن بدن یہ کفر میں سخت ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن یہ کفر میں سخت ہوتے جا رہے ہیں، تو شاید آپ ان کے سٹیپس لینے پر اتنے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اپنے کو چھوک کرتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید کہ آپ چھوک کرنے والے اپنے آپ کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے سٹیپس کی وجہ سے، کہ کفر میں لے لیتے ہیں، اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے، حدیث کا معنی کلام، اگر یہ لوگ اس کلام پر ایمان نہ لائے، اور آپ اپنے کو کیوں چوک کرتے ہیں، اسفن حسرت کرتے ہوئے، ہائے کرتے ہوئے، ہائے بیڑا مرد، آپ تو انسان نہیں بنتے، میں اپنے کو چوک کر رہا ہوں، صحیح، یہ ہے اسفن کا معنی، تو پیچھے اللہ کریم نے یہاں بھی کہہ دیا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا، آپ لوگوں نے انسان بننا ہے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں کروڑوں کی تعداد میں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اس سے خدا پہچانا جاتا ہے، لیکن جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں یا جو جاہل ہوتے ہیں ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی، تو واپس اپنے سبق پہ جائیں، سورہ شعراء صفحہ نمبر 367، تلک آیات الکتاب المبین، طامسات الجہل، جہل کو ختم کرنے والی، سیل سریعت الاثار، بڑی افیکٹو آیات، میم مزیل العذار، ایکسکیوزز کو ختم کرنے والی، تلک آیات الکتاب، یہی آیات کتاب مبین کی، یہ ایسی کتاب ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والی ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے والی ہے، یہ کوئی ایڈلٹریشن نہیں برداشت کرتی، مکسنگ نہیں برداشت کرتی، لعلک باخع نفسک، شاید آپ چوک کرنے والے، گلا دبانے والے اپنا، اللہ یکونو مومنین، اس وجہ سے کہ لوگ مومن نہیں بنتے جا رہے، تو اب پیچھے والے آیت کا اس سے تعلق یہ ہے کہ میرے نبی ایمان از آپشنل، ایمان از آپشنل، یہ اختیاری ہے، ایمان میں کسی پر اکراہ اور جبر نہیں ہوتا، ایمان کسی کو آپ بزور مومن نہیں بنا سکتے، دیٹ از ناٹ الاؤڈ، شریعت میں جائز بھی نہیں آپ کسی کو ڈنڈے مار مار کر مومن بنا دیں، مسلمان بنا دیں، کسی کافر کو آپ بزور و جبر، ادر وائز مسلمانوں کی حکومت میں کسی کافر کا تصور ہو سکتا تھا؟ ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی 1000 سال، اور آج بھی ہندوستان میں اکثریت کفار کی ہے، مسلمانوں کی کفار کی، اٹ مینس کہ وہ جو ہمارے حکمران تھے وہ اسلام کے ساتھ اس حوالے سے کمیٹڈ تھے کہ انہوں نے کسی پر جبر نہیں کیا کہ آپ مسلمان بنے، دیٹ واز ناٹ الاؤڈ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنت، اسپین پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، لیکن اسپین میں آج اکثریت مسلمانوں کی کفار کی، اگر یعنی بعد میں جو کرسچین آئے اور انہوں نے جو عمل کیا اور سارے لوگوں کو بزور جبر کرسچین بنا دیا، اگر مسلمان یہ کہہ دیتے کر دیتے تو کیا اسپین میں کفر کا نام و نشان باقی رہتا؟ نہ رہتا، صحیح بات ذہن میں آ رہی؟ ہاں 43 نکال لیا، لا اکراہ دین میں، لا اکراہ کوئی جبر نہیں، لا اکراہ دین میں کوئی جبر کی بات نہیں، کسی کافر کو آپ بجبر مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کافر کو آپ بجبر مسلمان نہیں بنا سکتے، لیو ہم الون ٹو ایکسپٹ اور ریجیکٹ، کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، تاکہ کل کے واضح ہو چکا ہے ہدایت من الغی گمراہی سے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ایسا کلیئر کٹ کتاب بھجوا دیا ہے کہ اس نے ہدایت کو الگ کر دیا ہے اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے. ناؤ دیٹ از آپشن فار ایوری انڈیویجول, یہ اختیار میں ہے. کوئی مسلمان بننا ہے یا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, پس جو انکار کرے گا طاغوت سے اور طاغوتی اور شیطانی نظام سے, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ پہ, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اس نے پکڑ دیا ہے اللہ کی مضبوط رسی کو, لَنْ فِسْوَامَ لَهَا, وہ رسی کبھی کٹے گی نہیں, واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اب دین میں کوئی جبر کی بات نہیں. اب ذرا نکالے سورہ عبس 30ویں پارے کی سورت نمبر 80 590. رسول پاک بیٹھے تھے, عبداللہ ابن ام مکتوم آئے, نابینا صحابی تھے, حضور کے رشتے میں خالازاد بھی لگتے تھے, اور جب حضور پاک کیپیٹل سے باہر جاتے تو وہ قائم مقام ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قائم مقام پریزیڈنٹ ہوتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے جاتے تو کون لے جاتا, کیونکہ جو صحابہ صحیح سالم تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر چلے جاتے, صحیح. اور یہ سابقون اولون میں سے تھے. کس میں سے تھے؟ سابقون اولون, پہلے والے اصحاب میں سے تھے, اور تے معذور تو جہاد میں تو جا نہیں سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکومت ہینڈ اوور کرتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی حیثیت, صحیح. تو آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ, صدر مکرم ہوتے یا وزیر اعظم ہوتے یا چیف ایگزیکٹو, نئی اصطلاح چیف ایگزیکٹو, تو چیف ایگزیکٹو ہوتے قائم مقام یا کیئر ٹیکر ہوتے, لیکن اسے کہتے ہیں ایکٹنگ. کیئر ٹیکر از سم تھنگ ایلس, ایکٹنگ. تو جب وہ آ جاتے, حضور علیہ السلام کو اس سے بڑی محبت تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اسے گلے لگا دیتے بڑی پیار و محبت سے. ایک بار آپ کے ساتھ کچھ چودھری اور سردار اور جاگیردار اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے, اور آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لائے, تو آپ ان کے ساتھ مصروف تھے ان کو کنوینس کرنے, ان کے سامنے ایک بیان دے رہے تھے. اس میں عبداللہ ابن مکتوم آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ. اب وہ تو نابینا تھے, اس کو تو پتہ نہیں لگ رہا تھا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو حضور علیہ السلام ذرا محسوس کر گئے, ایک تو خدا کا بندہ نابینا ہے, پتہ اسے نہیں لگتا کہ کتنا سینسیٹیو موقع ہے, کتنا حساس موقع ہے. میں جن سے بات کر رہا ہوں اگر یہ مسلمان بنے, دین کو تقویت مل جائے. تو حضور علیہ السلام نے آپ کو کما حقہ توجہ نہیں دی, اور آپ نے محسوس کر دیا, وہاں دیوار کے قریب بیٹھ کے رونے لگے کہ میں نے کیا خطا کی, حضور علیہ السلام نے توجہ نہیں دی. تو جبریل امین فوراً آدم کی عبس و تولا عن جاء الاعمى عبس فراؤنگ, ایف آر او ڈبلیو این, فراؤن. آدمی جب ہاں تیور چڑھانا, کیا کہتے ہیں اردو میں, تیور چڑھانا, اس طرح, صحیح. تو مینس کہ لٹل بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فراؤنڈ. تو یہ خدا کا بندہ ایسے وقت آدم کرتا ہے, صحیح. اللہ کریم نے فرمایا نو یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ, ہاؤ یو ڈن سر, یہ تو عبداللہ ہے. عبس و تولی, حضور پاک نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا, وتولا اور منہ موڑ لیا. کب؟ ان جاءہ الاعمى, جب آ گیا اس کے پاس نابینا. وما یدریک لعلہ یزکا, اور کیا سمجھتے ہیں آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لعلہ یزکا, شاید کہ یہ آدمی یزکا بڑی پاکی حاصل کر جائے. عبداللہ ابن مکتوم اس سے آگے چلا جائے گا, کیونکہ ہدایت کے مراتب تو ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, اور ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں. ابھی تو ہدایت کے بہت سارے مواقع ہیں. او یذکروا, یا ہی مزید نصیحت لے گا, فتنفعہ الذکرا, اور اسے نصیحت لینا وہ نفع دے دے گا. اما من استغنا, اما من استغنا, اور وہ استغنا جو اپنے کو سیلف سفیشنٹ اور خود کفیل سمجھتا ہے. ہر چودھری, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اوور چودھری اسلم, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ چودھری ہو آر سرمایہ دار دیئر ان پنجاب, اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وڈیراز, ان کے جو وڈیرے ہوتے ہیں, ان کے اور سرحد کے ارباب ہوتے ہیں, سرحد کے ارباب ہوتے ہیں, بلوچستان کے میر اور سردار ہوتے ہیں. ان میں ہر ایک سیلف سفیشنٹ ہوتا ہے, وہ اپنے کو کاؤنٹ کرتا ہے اور کنسیڈر کرتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں, سیلف سفیشنٹ. اللہ کریم نے فرمائی مزاج ان لوگوں کا ایک ہی ہے, تو ہیو کا مزاج یہی ہوتا ہے. اما من استغنا, یہ کسی کی بات کیوں نہیں سنتے, اس لیے کہ وہ اپنے کو سیلف سفیشنٹ سمجھتے ہیں. اما من استغنا, اور وہ استغنا جو اپنے کو خود کفیل سمجھتا ہے, فان تلہ تصدا, تو آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. فان تلہ تصدا, آپ اس کے پیچھے در پہ ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ رائے راست پر آ جائے. وما علیک اللہ یزکا, اور کیا وبال ہوگا آپ کے اوپر او میرے نبی اللہ یزکا, اگر یہ بدذات وڈیرا رائے راست پر نہ آ جائے تو آپ کا کیا جائے گا, کچھ بھی نہیں, یہ جہنم میں چلا جائے گا. آپ کتنا اپنا دل کیوں کہتے ہو, اللہ نے مسئلہ ہی ختم کر دیا کہ وما علیک اللہ یزکا, اگر یہ بدذات رائے راست پر نہیں آتا تو آپ کا آپ پہ کیا ہو بات, کچھ بھی نہیں. وما علیک اللہ یزکا واما من جاکا, اور وہ غریب جاکا جو آ جاتا ہے آپ کے پاس, یسعا, اور وہ کوشش کرتا ہے, وہو یخشا, اور وہ ڈرتا ہے اللہ تعالی سے, فانت عنہ تلہا, آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں, پہلو تہی کر جاتے ہیں, آپ اس سے پہلو تہی کر جاتے ہیں, جس طرح عبداللہ ابن مکتوم سے آپ نے پہلو تہی کر دی. ابھی اللہ کریم نے فرمایا کلا, نیکسٹ ٹائم دیٹس انٹالریبل, نیکسٹ ٹائم دیٹس انبیئریبل, یہ وارننگ ہے آپ کو, کلا نہیں, ایسا نہیں کرنا. اللہ تذکرہ, یہ قرآن تذکرہ تمہیں کامل نصیحت ہے, فمن شاء ذکر, جو چاہے اس سے نصیحت لے لے, مالدار ہو یا غریب, آپ نے کسی کے پیچھے نہیں لگنا کہ یہ آدمی مسلمان بنے اور وہ آدمی مسلمان بنے اور وہ آدمی مسلمان, جس نے بننا ہے وہ بنے, جس نے نہیں بننا باہر میں چلا جائے. فمن شاء ذکر, جو چاہے بنے, جو نہ چاہے نہ بنے, آپ کا کیا جائے گا اور اللہ کا کیا جائے گا, نہ کہیں صحیح بلا اللہ شیعہ. اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے وہ اپنے لیے وہ بال پیدا کر دیتا ہے, وہ تو اللہ کو ایک بال پر تکلیف بھی نہیں دے سکتا. دنیا جہان کے کافر اللہ کا بال بھی کا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کریم فرماتے اپنا بیڑا غرق کروا رہے ہیں, تو فرمایا کہ آپ کسی کے پیچھے اس طرح نہ لگیں کہ اللہ والوں سے پہلی تئی ہو جائے اور مالدار کے پیچھے لگ جائیں. فمن شاء ذکرہ, جو چاہے نصیحت لے, جو نہ چاہے چلا جائے. تو واپس اپنے سبق, لعلک باخع نفسک, صفحہ نمبر 367, لعلک باخع نفسک, شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے اپنے آپ کو, اللہ یکون مومن, اس وجہ سے کہ لوگ مومن نہیں بن رہے, ان نشا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم جبر نہیں کرتے کسی پر ایمان لانے کے لیے, کسی کو فورس نہیں کرتے, کیونکہ ایمان لانے کے لیے کسی کو فورس نہیں کیا جاتا. صحیح, ایمان اسے مرضی سے لانے دے, ایمان اسے مرضی سے, لیکن جب ایمان لے آتا ہے then he would be forced to follow the commandments of Allah سبحانہ وتعالی. صحیح, اور پھر اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلائیں, پھر اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے نکیر منکر کی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو صحیح راستے پر چلائیں. اور اس کی ایک مثال سے میں کئی بار آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ جو لوگ امریکہ نہیں رہ رہے, امریکن لا از اپلیکیبل ٹو دیم, اور بائی فورس امریکہ ان کو اپنا سٹیزن بنا سکتی ہے. صحیح, اگر آدمی اپنی رضامندی سے یہاں امریکہ نہ آئے اور سٹیزن نہ بنے اور ان کا ویزا نہ لے, تو کوئی بائی فورس لا کے بھائی ہم نے آپ کو جبر امریکہ کا سٹیزن بنانا ہے اور آپ نے فالو کرنا, نہیں جبر نہیں, لیکن جب لوگ آ گئے وزٹ ویزا پر, امیگرینٹ ویزا پر, ورک پرمٹ پر, یا جس بھی چیز پر آ گئے, تو اٹ مینز کہ ناؤ دے آر باؤنڈ ٹو فالو ایوری سنگل رول آف امریکہ. صحیح, اینڈ اف دے ول ناٹ ڈو سو, واٹ ول ہیپن, they would be forced by law enforcing agencies to do so. تو یہی مسئلہ ہے کہ آدمی بس اس مثال ہے کہ آدمی جب تک اسلام قبول نہ کرے یو کین ناٹ فورس ہم ٹو ایکسیپٹ اسلام. لیکن جب اس نے ایک بار کہہ دیا اشھد ان لا الہ الا اللہ اشھد ان محمد عبدہ رسولہ, ناؤ ہی از سٹیزن آف اسلام. جسٹ کنسیڈر اسلام ایز اے اسٹیٹ. اب وہ اسلام کا سٹیزن ہو گیا تو اسی اسلامک اسٹیٹ کا جو سربراہ ہوگا اس نے اسے ڈنڈے لگانے. بات دینا آگے اگر ہم چاہتے ان کے ایمان جبرن بائی فورس ایمان اگر ہم چاہتے تو اللہ کریم فرماتے کوئی مائی کا لال کافر رہ سکتا تھا؟ کوئی ہم کمزور توڑے ہیں؟ کوئی ہم کمزور توڑے ہیں؟ ہم نے تو پہاڑ اٹھایا بنی اسرائیل کے اوپر کہ تورات پہ عمل کرتے ہو کہ پینک دوں تو اسرائیل کو کنٹرول کر دے کر دے کرتے. جب اللہ نے واپس رکھ دیا تو وہ پھر بدماش بن گئے, وہ پھر بدماش بن گئے. آپ ذرا جائیں پیچھے 63 نمبر آئے صفحہ نمبر 11. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یاد کرو او یہودو, أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جمع اپنے آپ لوگوں سے ہم نے وعدہ لیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا آپ کے سروں کے اوپر کوہِ طور کو, ماؤنٹین طور ماؤنٹ, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ہم نے کہہ دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ مضبوطی سے پکڑو میرے احکام کو ورنہ پہاڑ پھینک دیتا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ اور عمل کرو ان احکام پر, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ آپ لوگ متقی بن جائے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی بس ٹھیک ہے ہم نے مان لیا, ہم نے مان کے لیکن اس چیز کو واپس رکھ دیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اللہ سے کہہ دیا اس چیز کو واپس رکھ دیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اللہ سے کہہ دیں کہ اس چیز کو واپس رکھ دیں, سب کچھ مانتے ہیں 100%. لیکن جب واپس رکھ دیا تو ثم تولیتم من بعد ذالک پھر آپ نے منہ موڑ لیا اس کے بعد, فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اگر اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی, لکنتم من الخاسرین ایٹ دا مومنٹ آپ لوزر ہو جاتے اور اللہ کریم آپ کو تخت و تاراج کر جاتے. لیکن پھر بھی اللہ کریم نے آپ کو ڈھیل دی, پھر بھی اللہ نے آپ کو ڈھیل دی. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ اور ہم نے گرفت میں لے لیا تھا آلِ فرعون کو, بِالسِّنِينَ قحط کے ذریعے, فیمن, وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور باغات کے تباہی کے حوالے سے, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائے. لکڑی میں تکالیف جو لے آتا ہے یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے, کس لیے؟ اصلاح کے لیے, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ جب بھی ان کو الْحَسَنَةُ عش و عشرت ملی, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پس جب بھی ان کو عش و عشرت مل گئی, قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ تو وہ کہنے لگے یہ تو ہماری استحقاق ہے, وی ہیو ڈن سو مچ وی ڈیزرو اٹ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان پہ اوپر مصیبت آ جاتی, يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ تو وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو مورد الزام ٹھہراتے, آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا, بدبخت ہو گیا. کہتے یہ ہے نیچر بدبختوں کا, بدتینت قسم کے لوگوں کا نیچر یہ ہوتا ہے. أَلَا خبردار إِنَّمَا تُوعَدُونَ عِندَ اللَّهِ ان کی یہ بدپالی یہ اللہ کے علم میں ہے, ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان کی میجارٹی بات ان کے پلے نہیں پڑتی, وقالوا اور وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے ماما تاتنا بھی مل آیت کہ آپ جب بھی لے آئیں گے کوئی بھی معجزہ, ماما تاتن یا کوئی بھی نشانی, اگر تکلیف والی نشانی ہو آپ لے آئیں یا معجزہ ہو آپ لے آئیں, اور آپ کس لیے لے آتے ہیں؟ لِتَسْخَرَنَا بِهَا تاکہ ہمیں اپنا تابع بنا دے, وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ہم کلیئر کٹ آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم نے آپ پر ایمان نہیں لانا, آپ نے جو کچھ کرنا ہے تو کرتے رہیے. ویسے بڑے حرامی لوگ تھے, کیوں چوری سر, ہاں کلو کے پھٹے تھے, ایک کلو ہوتا ہے اور ایک ایک آدمی دو الو بازار میں لے آیا تو ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا, تو بڑے کی قیمت وہ مانگ رہا تھا 5 اور چھوٹے کی مانگ رہا تھا 10. تو کسی نے اس سے کہہ دیا تھا عجیب بے تک کی بات, بڑے کی 5 اور چھوٹے کی 10. تو اس نے کہا کہ یہ بڑا جو ہے یہ الو ہے اور یہ چھوٹا الو کھپٹا ہے. وقالوا ما ماتاتنا به من آیت, انہوں نے کہہ دیا کہ جب بھی آپ کوئی نشانی لے آئیں گے عذاب کے, لتسخرنا بها, کہ ہمیں اپنا تابع بنا دے, فما نحن لك بمؤمنین, ہم قتل آپ کو ماننے والے نہیں, فارسلنا علیہم الطوفان, بھجوا دیا ہم نے ان پر طوفان, طوفان فالنیو, فارسلنا علیہم الطوفان والجرادا, اور ٹڈی دل, کیا کہتے ہیں لوکس, والقملا, والقملا اور جوئیں جو بالوں میں ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں جو, لائس, والقملا اور لائس, والدفادع اور مینڈک, والدم اور خون, ان کے کانے میں مینڈک آ پڑتے ہیں, ان کا کانا خون میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اعلیٰ فصل, یہ مختلف عذاب اللہ نے بھجوا دیے. آیات مفصلات, یہ نشانیات عذاب کے یکے بعد دیگر, فاستکبروا, لیکن پھر بھی وہ سپریارٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے, ہم فاستکبروا, وہ پھر بھی سپریارٹی کمپلیکس میں تھے, وی آر, فاستکبروا, اپنے کو بڑا سمجھ چکے تھے, وکانو قوم مجرمین, اس لیے کہ وہ کرمنل لوگ تھے, ولما وقع علیہم الرجز, اور جب بھی ان پر کوئی بھی عذاب آ گیا, قالو, تو وہ دوڑ کے آتے موسیٰ کے پاس, یا موسیٰ ادعو لنا ربک, پکارے اپنے پروردگار کو, مانگے اپنے پروردگار سے, بما غید عندک, وہ وعدہ جو آپ سے کر چکے کہ اگر ہم ایمان لائے تو عذاب ختم ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اگر آپ ایمان لائیں گے تو عذاب ختم, تو انہوں نے کہا بس آپ کہتے ہم ایمان لا رہے ہیں عذاب ختم ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام بھی رحم دل آدمی تھے, یہ تو جلالی, لیکن پیغمبر کبھی نہیں چاہتا کہ قوم کا بیڑا غرق ہو جائے, وہ چاہتے کہ قوم سارا بچ جائے. لائن کا شفتان رجزا, اگر آپ نے ہٹایا ہم سے عذاب, لنؤمنن لک, تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے, ولنرسلن معک بنی اسرائیل, اور ہم بنی اسرائیل کو بگار سے چھڑا دیں گے. وہ ڈیپرائیوڈ کون تھی, کیا تھی ڈیپرائیوڈ کون تھی, دیو ڈیپرائیوڈ ایوری تھنگ آف بنی اسرائیل, کیونکہ وہ صرف بگار کرتے ہیں, ہاری تھے, کیا تھے ہاری تھے, تو ان کو ایکول اسٹیٹس دے دیں گے, درجہ دوم سے درجہ دوم کیا, وہ تو ایسے کیٹیگری میں تھے انسان سمجھے نہیں جا رہے تھے, ان پہ پتھر اٹھائے جا رہے تھے, گندے کام کیا جا رہے تھے بنی اسرائیل سے. موسیٰ علیہ السلام کا ڈیمانڈ تھا ارسل معنا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو چھٹکارا دے, ٹو لیبریٹ دے, پر اب کلچز آف سلیو, کہ سلیوری کے کلچز سے ان کو آزاد کروانا ہے, کیا آپ لوگوں نے ان کو غلام بنایا ہے, تو انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو ریلیز بھی کریں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز, اور جب بھی ہم نے ان سے عذاب ہٹایا, علاج, اس خاص وقت تک ان بالغو, جہاں تک یہ زندہ رہنے والے تھے, اذاہم ینکسون, تو عذاب ہٹنے کے بعد وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے, پھر ایمان نہ لاتے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ایک عذاب ہٹایا وہ پھر توڑ گئے, پھر میں نے دوسرا ہٹایا وہ پھر توڑ گئے, پھر میں نے تیسرا ہٹایا پھر توڑ گئے, میں نے چوتھا ہٹایا پھر توڑ گئے, میں نے پانچواں ہٹایا پھر توڑ گئے, بس میں ہٹاتا رہتا اور وہ دعا دے توڑتے رہتے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں بھی غصہ آیا کہ انسان کے بچے نہیں بن رہے. فانتقمنا منہم, تو ہم نے ان سے ریونج لے لیا, انتقام, فانتقمنا منہم, اور انتقام اس کی آگ بڑی عجیب ہوتی ہے. اللہ کریم جب کہہ دیتا ہے کہ فانتقم, ہم نے انتقام لے لیا, اللہ بچائے رکھے. فانتقمنا منہم, ہم نے ان سے انتقام لے لیا, فاغرقناهم فی الیم, غرق کر دیا ہم نے انہیں بحیرِ قلزم میں, بانہم کذبوا بآیاتنا, بحیرِ قلزم کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, بحیرِ قلزم, یو ڈونٹ نو, ایک ہوتا ہے بحیر احمد, ایک ہوتا ہے بحر اسود, پھر ہوتا ہے بحیر قلزم, رائٹ سی, میڈیٹرینین اینڈ تھرڈ ون, یو شوڈ فائنڈ آؤٹ. ہاں نو اٹلانٹک میں سر میں اٹلانٹک نہیں ہوتا. فانتقم ناملوں ہم نے ان سے انتقام لے لیا. پاغرقنا جاوید صاحب سمجھتا ہے کہ ان کو اٹھا کے امریکہ لے آئے اور یہاں اٹلانٹک میں ڈبو دیا. فانت اللہ نے ان کو امریکہ کی سیر توڑی کرانے کی کہ پہلے امریکہ سیر کروا دوں پھر ڈبو دوں. فانتقم ناملوں ہم نے ان سے انتقام لے لیا. فاغرقنا فلیم میں دبو دیا ہم نے ان کو فلیم میں بحیر قلزم میں. بیانوں کذبوا بآیاتنا اس لیے کہ وہ ہمارے نشانیوں کو جھٹلا چکے تھے. وکانوا علی غافلین اور وہ اسی کو بالکل اگنور کرنے والے تھے. اسی کو اگنور کرنے والے تھے. تو آپ جائیں اب واپس اپنی سبق آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 صفحہ نمبر 367 ان نشان نزل علی من السماء اگر ہم چاہتے ان کا ایمان بائی فورس. ننزل علی من السماء آیتن تو ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر من السماء آسمان سے آیتن ایک ٹکڑا. آسمان سے ایک ٹکڑا عذاب کا یا آسمان ہی کا کہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں یہ پھینک دیتے. اگر ہم بجبر کسی کو ایمان ہمارا مقصود ہوتا تو ساری دنیا کے اوپر آسمان کا ٹکڑا اٹھا کر کہ کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں تو سارے لوگ کہتے پھر تو کوئی اور مفر تھا نہیں بھاگنے کی جگہ نہیں. ہاں جی آپ ایک ایمان کہتے ہیں ہم دس لے آتے ہیں لیکن یہ چیز ہٹ رہی. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں بائی فورس تو کسی کو مسلمان نہیں بناتا یہ آپشنل اختیاری. ان نشا اگر ہم چاہیں لوگوں کا ایمان بائی فورس لانا. ننزل علی من السماء آیتن تو ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر آسمان سے آیتن ایک نشانی. فضلت اعناقهم لها خاضعین تو ہو جاتے ان کے گردن اسی کے لیے جھکنے والے. فضلت یہ محاورہ ہے کہ اس کا گردن اسی کے سامنے جھک گیا. مین ہی ایڈمیٹڈ اینڈ ہی ایکسیپٹڈ. فضلت اعناقهم لها خاضعین وہ ایمان کو قبول کر. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ اور نہیں آتے ان کے پاس مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ کوئی وحی بھی رحمان کی جانب سے. محدثن تازہ بتازہ. محدثن تازہ بتازہ فریش وحی جب آ جاتی. وَمَا يَأْتِيهِمْ اور نہیں آتے ان کے پاس مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ محدثن رحمان کی جانب سے کوئی بھی وحی تازہ بتازہ. اللہ کانو غنو موردین مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. فقد کذبو سو وہ جھٹلا چکے ہیں. اللہ کے وحی کو فسیاتیم آ جائیں گے ان کو امبا ما کانو بے استاد. نیوز اینڈ کانسیکوینسز. امبا دیٹ از پلورل آف نبا اور نبا کا معنی نیوز اور یہاں یہ کانسیکوینسز یا الٹیمیٹ ریزلٹ کے معنی میں استعمال ہے. یہاں پہ یہ جو آیت آیت میں استعمال ہو چکا ہے امبا کا لٹرل مانا وہ ہے نیوز. وہ ہے نیوز لیکن یہاں امبا جو یہاں مستعمل ہو چکا ہے ایز اے ٹرم تو اس کا ٹیکنیکل مانا الٹیمیٹ ریزلٹ یا کانسیکوینسز. الٹیمیٹ ریزلٹ یا کانسیکوینسز جو میں بتا رہتا ہوں تو آپ ضرور لکھا کریں بعد میں آپ کے پلے بات نہیں پڑے گی کہ نیوز کیا اخباروں کے پاس آ جائیں گے. بھائی اخبار نہیں الٹیمیٹ ریزلٹ کانسیکوینسز. فسیاتی ان کے پاس آ جائیں گے امباؤ. اس لیے میں نے اپنی تفسیر میں اس کے نیچے لکھا ہے عواقب. عواقب مانا الٹیمیٹ ریزلٹس یا کانسیکوینسز. مجھے دو کام کرنے پڑتے ہیں. ایک یہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی تفسیر کا وہ لفظ لکھوں عربی میں اور پھر آپ کو سمجھانے کے لیے انگریزی میں کہنا پڑتا ہے. فسیاتی امباؤ آ جائیں گے ان کو امباؤ. الٹیمیٹ ریزلٹس اور کانسیکوینسز نتائج. ما کانو بے استاد اس چیز کے جو اس کے ساتھ مسخرے اڑانے والے تھے. اول ہم یرون الی الارض. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے یہ اللہ کی تخلیق میں اور کریشن میں. دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ دے ڈونٹ پانڈر اپان وہ اس میں غور نہیں کرتے. اللہ نے جو کائنات بنائے ہیں اللہ نے جو کائنات بنائے ہیں ہر گیا ہے کہ الضمیر یود سادی نے کیا کہا کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر یود شمایات کر رہے نو ہر گیا ہے کہ الضمیر یود وحدہ لا شریک لا گوید کہ جو بھی پودا اور جو بھی تیغ نکل آتا ہے زمین سے وہ زبان حال سے امپلائیڈ وہ لگا رہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ وحدہ لا شریک لہ سادی نے بڑی بہترین بات کی ہر گیا ہے کہ الضمیر یود وحدہ لا شریک لہ گوید اور دیشان آپ بھی فارسی لکھا کریں اپنی والدہ کو سنا کریں اس کی والدہ فارسی بولتی ہے اس کی والدہ تاجک ہے ہر گیا ہے کہ الضمیر یود وحدہ لا شریک لہ گوید اور سادی ہی کا ایک دوسرا شعر کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر استمار فتح کردگار برگ درختان سبز سبز درختوں کے پتے در نظر ہوشیار عقل مندوں کی نظر میں ہر ورق دفتر استمار فتح کردگار یہ اللہ کی پہچان کے لیے بہت بڑا جی ایچ کیو ہے آپ ریسرچ کرتے رہیں گے ایک پتے پر تو اللہ ہی اللہ نظر آئے گا کیا ہے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا ابو نواس عربی کا ایک شاعر ہے اسی نے کہہ دیا تھا کہ وفی کل شیئن لہ آیت تدل علی انہ واحد کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کی نشانی ہے اور ہر ذرہ ذرہ وہ کہتا رہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک وفی کل شیئن لہ آیت تدل علی انہ واحد تو اللہ کریم ان نشانیوں کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے کہ ہدایت کے لیے نشانیاں کافی نشانیاں زمین و آسمان میں موجود ہیں اولم یروا الی الارض آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے الی الارض زمین کو یعنی فکر نہیں کرتے کم انبتنا فیہا کہ کتنے ڈھیر سارے ہم نے اگائے ہیں زمین کے اندر من کل زوج کریم من کل زوج کریم بہترین پیر ہم نے پیدا کر دی بہترین پیر ہم نے پیدا کر دیے سے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز پیر پیر ہے مخلوق جتنی ساری ہے وہ پیر پیر ہے جس میں بھی لائٹ ہے وہ پیر پیر ہے جوڑا جوڑا ہے وہ کیا ہے تو اس لیے اللہ کریم نے زوج کا لفظ استعمال کیا زوج یہ ہوتا ہے پیر زوج دیکھیے زوج کہتے ہیں شوہر کو بھی ہسبینڈ اور زوج کہتے ہیں وائف کو بھی اور زوج کہتے ہیں کپل کو بھی اور پیر کو بھی صحیح یہ ایسا کامن لفظ ہے بڑی خیر و برکت والی لفظ ہے صحیح جب تک شادی نہ ہو شادی ہو جائے تو ہسبینڈ کے لیے مصیبت ہے پھر وہی مستنصر حسین والی بات ہے کہ جنہوں نے شادی نہیں کی وہ اس قلعہ میں اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جنہوں نے کی ہے وہ باہر کے لیے کوئی ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں صحیح ایکسپیرینس بول رہی ہے تجربے سے ثابت ہے تجربے سے ثابت ہے یہ زمین گول ہے بھائی سارے ایک جیسے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت اللہ آنکھ اللہ تعالیٰ آدمی کو دیندار عورت دے دے تو پھر زندگی جنت کی طرف ورنہ مجھے اور قاری صاحب کو تو ایسے عجیب تجربے یہاں لوگوں کے حوالے سے ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ مولوی جو ہوتا ہے یہ مولوی والا جو تجربہ ہے ہاں یہ مولوی جو ہوتا ہے تو مولوی تو بالکل ایکسچینج ہوتا ہے ان معاملات سے اس لیے کہ یعنی مولوی کبھی کسی کی پردہ داری نہیں کرتا ہمارے یہاں تو روزانہ دو تین ایسے کیسز آتے ہیں کہ رونٹے کھڑے کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں تو یہ سیکرٹ ہوتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کمیونٹی میں مسلمان کیا کچھ کر رہے ہیں سارے لوگ ایسی مصیبت میں مبتلا ہیں کبھی ہسبینڈ بیوی سے مصیبت میں ہے کہیں بیوی ہسبینڈ سے مصیبت میں ہے اور پھر ہم صرف مسئلہ حل نہیں کرتے ان کے لیے کوئی حل بھی ڈھونڈتے ہیں کہ اب اس کو جو گھر سے نکالا اسے کہاں رکھا جائے رکھا کہاں تو پھر میں اور قاری صاحب اس شو میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی اس کو آج رات کہاں رکھا جائے یا کیا حل نکالی جائے کیا سلوشن ہو جائے اللہ رحمت والسماء بنیناها بعید آسمان بنینا ہم نے بنا دیا ہے بعید بڑی مضبوط بعید مانا بقوت بڑی مضبوط وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم قدرت رکھنے والے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا اور زمین کو بچھا دیا ہے ہم نے فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ تو ہم بہترین بچانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, اور ہر چیز ہم نے پیدا کر دیا ہے جوڑا جوڑا. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ جائے کہ مخلوق جوڑا جوڑا ہوگا تو خالق اس کا ایک. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ خالق کی وہی صفت ہوگی جو مخلوق کی ہوگی. اللہ کریم نے اتنا ٹیکنیکل پوائنٹ کہہ دیا کہ میں نے مخلوق کو ساروں کو جوڑا جوڑا پیدا کر دیا ہے تاکہ آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائے کہ مخلوق جوڑا جوڑا ہوگا. تو الٹیمیٹلی خالق وہ سنگل ہوگا, ہی ول ہیو نو اینی پیئر, کیونکہ خالق اور مخلوق دونوں ایک صفت کے حامل نہیں ہو سکتے, ایک صفت میں متصف نہیں ہو سکتے. تو واپس اپنے سبق. اولم یرو الی الارض, 367, اولم یرو الی الارض, آیا نہیں دیکھتے لوگ, الی الارض, زمین میں فکر نہیں کرتے. یرو کا معنی یتفکرو, اولم یرو اولم یتفکرو, کیا لوگ فکر نہیں کرتے. الی الارض, زمین میں, کم بتنا پیا کہ کتنے ڈھیر سارے ہم نے اگائے اس میں. من کل زوج کریم, ہر خوبصورت پیر. ان فی ذلک لآیا, اسی ایک زمین کے تخلیق میں لآیا, مکمل نشانی, مکمل عبرت, بس اسی سے خدا پہچانا جاتا ہے. ان فی ذلک, اسی ایک تخلیق میں لآیا کامل عبرت ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, لیکن لوگوں کی میجارٹی وہ ایمان نہیں لا رہے, اس لیے کہ یہ بات ان کے پلے پڑتی نہیں. وہ کہتے ہیں نیچر نے ڈیولپ کر دی, وہ کہتے ہیں نیچرل اٹس گوئنگ آن, آٹو ڈائنامک ہے. کیا کہتے ہیں؟ آٹو ڈائنامک ہے, خود حرکت کر رہی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور تاکہ آپ کے پروردگار, لہو صرف وہی ہے, العزیز غلبہ رکھنے والا, کنٹرول کرنے والا, الرحیم اور بڑا مہربان ہے. وہ کنٹرول بھی کرتا ہے لیکن مہربانی کے ساتھ, وہ کنٹرول کرتا ہے لیکن پاکستانی پولیس کی طرح نہیں. وہ کنٹرول کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں لیکن چترول کے ساتھ. وہ نادا ربک موسیٰ, اب یہ ہیں وہ نقلی دلائل, اب یہ ہیں تلک آیات الکتاب المبین. وہ نادا ربک موسیٰ, اور یاد کیجیے نادا ربک, نادا کا معنی ہے آواز دے دی, اور یہ مستلزم ہے حکم دینے کے لیے کہ جب آواز دے کے حکم دے دیا کہ پروردگار نے موسیٰ کو, ان ائت القوم الظالمین, کہ جائیے آپ, ائت کا معنی تو ہوتا ہے آنا, کہ آ جائیے, صحیح, لیکن اسے کہتے افعال ازداد, کبھی یہ اپنے اپوزٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ائت کا معنی ہے آنا, یہاں یہ استعمال ہوگا جانے کے معنی میں. ان ائت القوم الظالمین, کہ آپ جائیں ظالم قوم کے پاس. اب ظالم قوم کی کون ہے؟ بہت سارے ظالم قوم ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کس کس کے پاس جاتے؟ صحیح, اور وہ کنفیوز ہو جاتے کون سے ظالم قوم کے پاس, آرامیوں کے پاس, مدیانیوں کے پاس, آشوریوں کے پاس, فینکیوں کے پاس, فلسطینیوں کے پاس, قوم فرعون کے پاس, اور قوم بنی اسرائیل, وہ بھی کوئی تھوڑی ظالم تو نہیں, کس کے پاس جاؤں؟ تو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ قوم فرعون. ان ائت القوم الظالمین, کہ آپ جائیں ظالم قوم کے پاس. قوم فرعون, کون سی قوم ظالم مراد ہے؟ فرعون والی قوم فرعون کے پاس. الا یتقون, آیا یہ لوگ اپنے کو نہیں بچاتے شرک سے. الا یتقون, یہاں تقوی کا معنی ہے لغوی, ٹرم نہیں, ٹیکنیکل نہیں. الا یتقون, کیا یہ لوگ اجتناب نہیں کرتے شرک سے. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا, رب, او میرے رب, انی اخاف ان یکذبونی, میں ڈرتا ہوں, ان یکذبونی, کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے, اس لیے کہ ان کے گھر میں پلا پولا, وہ مجھے پیغمبر توڑا مانیں گے. وہ کہتے ہیں ہمارا پالا پولا وہ آج ہمارا لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح, یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں اگر مولوی الیکشن کے لیے کھڑا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کل کلان ہماری مسجد میں ٹکڑوں پر گزارا کرتا تھا, مسجد میں رہ رہا تھا, ہم انہیں ٹکڑے کھلاتے تھے, آج ہمارے نواب صاحب کے مقابلے میں کھڑے ہیں. یہ ہے ایک ٹرینڈ, یہ ایک نیچر ہے انسان کی, کہ جب بھی ان کے مفادات پہ ضد آئے تو وہ احسان جتلاتا رہتا ہے, آدمی کی تذلیل کرتا ہے, اور اگر کوئی احسان کیا ہو ماضی میں تو وہ بتلا دیتا ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یہ انسانیت کا کام ہے. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى الذي ينفق ماله رياء الناس. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ اپنے احسانات کو اس قسم جتلانے سے ضائع نہ کرو. جس وقت بھی اپنے احسان کو جتلایا, جس سیم مومنٹ اللہ نے مثال دے دی کہ یہ ایسا ہے جس طرح ماربل کے اوپر گرد پڑا ہو اور تیز بارش برسے, ماربل پر غبار توڑا بیٹھ رہا کی رہے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں اس طرح واش آؤٹ کر جاتے ہیں اپنے سارے رواج کو. مثال بھی اللہ نے بڑی عجیب دی, اور وہاں پہ ذکر بھی عام پتھر کا نہیں کیا, ماربل کا ذکر کیا. کیونکہ عام پتھر تو پھر بھی یہ جو اندر والا ہے اس پر شاید بارش میں بھی کوئی توڑا بہت رہ جائے, اس لیے کہ کردرا کیا ہے, لیکن ماربل ماربل. قال رب, اس نے کہہ دیا او میرے پروردگار, اخاف ہو میں ڈرتا ہوں, ایو کذبونی کہ یہ فرعون والے کو مجھے جھٹلائیں گے. اس لیے کہ میں تو ان کے گھر میں پلا پھولا, ان کا کھایا پیا, وہ کہے گا آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو, آج ہماری بلی اور ہمیں کو میاؤں میاؤں. وَيَذِيقُ صَدْرِ, يَذِيقُ صَدْرِ میں تنگ دل ہو جاتا ہوں, میں تنگ دل یعنی مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے غصیلے طبیعت کے, بڑے جلالی آدمی تھے. وَيَذِيقُ صَدْرِ اور میں جلدی غصہ ہو جاتا ہوں, وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِ اور جب مجھے غصہ جاتا ہے, وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِ پھر زبان میری نہیں چلتی, پھر میں بات نہیں کر پاتا. صحیح, میں ٹھیک ٹھاک رہتا ہوں, ٹھیک ٹھاک تقریر کرتا ہوں, لیکن دا مومنٹ آئی گاٹ اینگری دین آئی کانٹ اسپیک ایون سنگل ورڈ. اس نے کہا میرا تو یہ مصیبت ہے, وہ مجھے کہیں گے کہ ہماری بلی ہمیں میاؤں میں, اور مجھے اس وقت ہی غصہ آیا ہوگا, اور جب بھی غصہ آیا تو پھر میں میسج نہیں کنوے کر سکوں گا. وَيَذِيقُ صَدْرِ اور مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے, وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِ. اب اس کا یہ معنی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی توتلا تھا یا گونگا تھا, اللہ نے گونگے پیغمبر کو تھوڑا بجوانا تھا, یہ غلط بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کوئی توتلا بھی نہیں تھا اور کوئی گونگا بھی نہیں تھا, وہ صرف غصے کی وجہ سے اس کی زبان رک جاتی. صحیح, ادر وائز وہ بڑا فصیح آدمی تھا, بنی اسرائیل کا سب سے فصیح ترین آدمی. تبھی تو اس سے تقریر کے بعد پوچھا گیا کہ آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ ایلوکینٹ مقرر دنیا میں کوئی ہے؟ اس نے کہہ دیا کوئی بھی نہیں, میرے سے اچھا مقرر, اور واقعی بات ہے کہ پیغمبر سے اچھا بولنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیٹ از فیکٹ اینڈ ریالٹی, لیکن وی ہیو سم ون ہو نوز مچ مور دین یو, آپ سے زیادہ علم جاننے والا تو ہے. آپ نے کیوں علم کو اپنے آپ میں محصور کر دیا؟ چلو آپ مجمول بحرین وہاں اس آدمی سے ملو, وہاں کو توڑ سیکھ لو. صحیح, آپ نے یہ اپنے کو, کیونکہ میرے سے بڑا عالم بھی نہیں, اتنا ایلوکینٹ مقرر بھی کوئی نہیں. صحیح, گھنٹوں گھنٹوں ایک ٹاپک پہ بولتا رہتا. اللہ کریم نے فرمایا چلو وہاں, آپ کو وہاں کے الف بے کا بھی پتہ نہیں, آپ وہاں کے الفابیٹ بھی نہیں جانتے. غصہ آ جاتا ہے, اور جب غصہ آ جاتا ہے تو ولا ينطلق لسانی, پھر میری زبان نہیں چلتی. اور یہ ہوتا ہے مجھے بھی جب غصہ آتا ہے تو میں اپنی بات بھول جاتا ہوں. صحیح, عام انسان کے نیچر میں یہ بات ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے تو آدمی اپنی بات بھول جاتا ہے, اس سے بات ہو نہیں سکتی, صحیح لفظ نہیں نکلتی, یا تو اس نے پھر گالیاں دی ہیں. صحیح, اور خصوصا پٹھان نے, باقیوں کو تو مجھے پتا نہیں, ہم پٹھان تھے, جب غصہ آ جاتا ہے بس دوسرے بات ہاتھ چلنے لگتے, بات بند ہو جاتی ہے, زبان بند ہو جاتی ہے, ساری قوت اس جانے متوجہ ہو جاتی ہے, یعنی ذہن جو ہے نا وہ سارا سٹریس کر جاتی ہے ہاتھوں پر کہ مارو, لیکن یہاں نہیں. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي مجھے غصہ جاتا ہے, وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي اور پھر میری زبان نہیں چلتی, فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ آپ بھجوائیں اس فرشتے کو ہارون کے پاس. جو میرا بھائی ہے اور اسے وہ بڑا بردبار, اسے غصہ نہیں آتا, وہ بڑا بردبار ہے, اسے غصہ. سو دا مومنٹ وین آئی ول گیٹ اینگری, صحیح, سو ہی ول ٹیک کیئر. جس وقت مجھے غصہ آ جاتا ہے مجھے پھر بات تو آگے بات کو وہ چلائے گا, آگے بات کو پھر وہاں سے لے لے گا, آگے بات کو ہی ول بی مائی سکسیس ہے, ول بی مائی خلیفہ ایٹ دا مومنٹ. تو وہ بات, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین دعا اگر بھائی بھائی کے لیے کر سکتا ہے تو وہ موسیٰ کی دعا ہے جو اپنے بھائی ہارون کے لیے کی. ہم تو کہیں گے میرے بھائی کو ملینئر بنا دے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی خداوندا میرے بھائی کو پیغمبر بنا دے, فارسل الی ہارون کہ فرشتہ, اور پلی بھی عجیب دے دی کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے پھر میری زبان نہیں چلتی بغیر پلی کے. تو اگر وہ کہہ دیتا کہ میرے بھائی کو پیغمبر بنا دے, اللہ کریم کہہ دیتا میں نے کوئی ٹھیکہ لے لیا ہے سب کو پیغمبر بنانے کا, سارے بھائی پیغمبر ہوں گے, بس گرم لیڈر کافی ہے. تو اس نے پلی عجیب لے لیا اور اللہ نے بھی قبول کر دیا کہ ہاں پلی تو ہے ریزنیبل, معقول ہے, مجھے بھی پتا ہے کوئی غصہ کی پھر بات نہیں آتی, تو چلو ہارون کو ساتھ لگا دیتا ہوں. اب ذرا نکالیں سورۃ طہٰ. سورۃ نمبر 20. دیکھ لیا آیت نمبر 17, صفحہ نمبر 314, آیت نمبر 17. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, سارا سینا میں تھے جب مدین سے واپس آ رہے تھے, شجرہ اوسط ایک ٹری میں اس نے ایک لائٹ دیکھی, وہاں سے آگ لینے چلے گئے, اپنی بیوی کو بٹا دیا, اس کو بچے کی پیدائش کی تکلیف ہو رہی تھی, راستہ بھی گم کر چکے تھے, طوفانی رات تھی, تیز ونڈ اور بارش چل رہی تھی, کٹر رہے تھے سردی سے. بیوی سے کہہ دیا آپ یہاں بیٹھ جائیں, میں ذرا وہاں جا کے آگ بھی لے آؤں, وہاں کوئی تو ہوگا اس سے پوچھ بھی لوں گا کہ ہم نے الیگزینڈریا جانا ہے, کیسے جائیں, راستہ کہاں ہے. ایٹ دیٹ ٹائم دیئر واز نو اینی کیرو, الیگزینڈریا از مچ مور اینشنٹ سٹی, الیگزینڈریا تھا اس زمانے جسے کہتے ہیں اسکندریہ. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اور کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں او موسیٰ, قَالَ هِيَ عَصَايَ, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا یہ میرا چھڑی, اتوکل علیہا, چلتے ہوئے اس پہ ٹیک لگا دیتا ہوں, اسے ٹیک لگانا کہتے ہیں, وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, اور اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے اس کے ذریعے پتے جھاڑتا رہتا ہوں, وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ, اور میرے لیے اس میں ڈھیر سارے نفے ہیں. قال القیہ یا موسیٰ, اللہ نے کہہ دیا پھینک دو اس کو اے موسیٰ, فالقاہا, پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے, فیضائیہ آلہ فسدن, یہ حیت, وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا پیتان, تسعا, جو دوڑ رہا تھا. قال, اب موسیٰ علیہ السلام جو دیکھ لیا تو بشری تقاضا ہے, انسان وہ سانپ کے قریب تو نہیں رہتا, تو موسیٰ علیہ السلام بھی بشری تقاضے سے پیچھے ہٹ گئے, یہ تو بڑی مصیبت ہے. صحیح, وہ اتنا بڑا پیتان کہ علامہ صاوی نے نقل کر دیا کہ جب وہ اپنے دونوں جبڑوں کو کھول دیتا, اس طرح جبڑوں کو دونوں کو کھول دیتا, تو ان دونوں جبڑوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہو جاتا, یہ ہے 70 شرعی گز, ہمارے گز کے حوالے سے 35, تو 35 گز کی ڈیسٹینیشن ہو جاتی دونوں, تو پورے کا پورا محل اگر نکلنا چاہتا نکل جاتا. تو جب اس نے اپنا جبڑا کھول دیا, اب السلام نے دوڑ لگائی, یہ بشری تقاضا, یہ تو اس تک سانس بھی تو پورے کا پورا موسیٰ اندر چلا جائے گا, تو وہ پیچھے ہٹ گیا. قال, اللہ کریم نے کہہ دیا خذھا, پکڑو اس کو, ولا تخف, اور ڈرو مت, سنعیدھا سیرتھا الاولی, ہم اس کو واپس اپنے شیپ میں لے آئیں گے. یہ پھر سٹک بن, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ کے اس جبڑوں میں ہاتھ ڈال دی اور اس طرح اٹھا دیا, دیکھ لیا تو پھر بھی چڑھی. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ, دیکھیے, وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ, آپ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو سے ٹچ کر دیں. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ, یہ ہے ضم الید, دوسری جگہ آئے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ. سو اٹ مینس کہ دیر ور ٹو آپشن, موسیٰ علیہ السلام کے لیے دو آپشن تھے, ایک یہ کہ گریبان کے اندر داخل کر دیں, ادخل یدک فی جیبک, آپ جیب کے اندر, جیب یہ ہمارے جیب کو, جیب عربی میں جیب گریبان کو کہتے ہیں, صحیح, کہ آپ گریبان کے اندر یہ ہاتھ ڈال دیں تو یہ سفید نکل آئے گا, اور یہاں ہے وضمم یدک, پہلو کا ٹچ کر دیں تو پھر بھی یہ چمکدار نکلتا آئے گا. وضمم یدک الی جناحک, اور آپ ٹچ کروا دے اپنے ہاتھ کو, اپنے ہاتھ کو, الی جناحک, اپنے پہلو کے ساتھ, تخرج بیضاء, وہ نکل آئے گا سفید, مل غیر سوئل، اس میں کوئی کدورت اور خاکی پن نہیں ہوگا. آیتن اخرا، آپ کے لیے دوسرا معجزہ ہے. لنریک مل آیاتن الکبرا، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنے بڑے بڑے معجزات. اذهب اب لنریک من آیاتن الکبرا، یہ بڑے معجزے نہیں تھے، یہ سٹک والا معجزہ اور یہ بڑے معجزے نہیں تھے، یہ تو زینہ تھا، یہ سیڑھی تھی بڑے معجزے کی طرف، کہ میں نے ابھی آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھانی، یہ دو نشانیاں میں نے آپ کو دکھائی تاکہ آپ کنفرم ہو جائیں، شور ہو جائیں کہ دیٹ ول ہیپن وچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جو اللہ کہہ دیتا ہے وہ ضرور ہوگا. اور لنریک من آیاتنا الکبرا، کہ میں آپ کو آیات کبرا دکھاؤں، بڑے معجزات اور بڑی نشانیاں دکھاؤں. اور سب سے بڑی نشانی یہ فرعون اور اس کے ٹرائب کا غرق ہونا تھا بحیر قلزم میں، یہ آپ لکھیں. لنریک، یہ معجزات آپ کو دے دیے تاکہ ہم آپ کو مشاہدہ کروائیں. من آیات الکبرا، اپنے بڑی نشانیوں کا، جو فرعون اور اس کے قوم کی ہلاکت ہے، کیونکہ فرعون کی قوم کی ہلاکت، ان کی حکومت کا خاتمہ، یہ احمقوں کی جنت میں بسنے کے مترادف. لیکن اللہ کریم نے فرمایا امت بھی شور، ہم نے وہ بھی آپ کو دکھانا ہے. اذهب الى فرعون، جائیے فرعون کے پاس. انہو طغا، وہ باؤنڈریز وائلیٹ کر چکا ہے. طغا طغا طغا کا معنی باؤنڈریز وائلیٹ کرنا. اذهب الى فرعون انہو طغا، قال موسیٰ نے کہہ دیا رب، او میرے پروردگار، اشرح لی صدری، میرا سینہ ذرا کھول دے، مجھے ذرا وسیع القلب بنا دے. وہ جو آج کے سورہ شعراء میں جو اس کی بات ہے کہ وہ یضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے، مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے، بات نامناسب ہو تو میں کنٹرول نہیں کر سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سوال کیا کہ رب ذرا میرا سینے کو کھول دے، بس دوسرے بات پر میں جمپ کر لوں. صحیح، اور دعوت کے باب میں آپ نے جمپ کر دیا تو بس دعوت کا پھر تو مارک اٹھائی سے بھرپور شاہکار. پھر عابد صاحب بیان کرے گا، پھر عابد صاحب کو اگر غصہ آ گیا، کسی نے اعتراض کر یہ کہ آپ نے چلے چلے کی رٹ لگا دی ہے، صحیح، اور تو غصہ آ گیا، پھر یہ دعوت دے گا نہیں، پھر تو مارک اٹھائی سے بھرپور شاہکار پاکستانی سنیما ہال پر جو بورڈ لگا ہوتا ہے، پھر تو دعوت چلا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہہ دیا کہ خداوندہ میں تو بڑا تنگ دل ہو جاتا ہوں، غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ ہو کے میں جم کر دیتا ہوں، اور جم کر دیا تو پھر تو یا وہ سر کائے گا یا میں سر کاؤں گا، مسئلہ ہی ختم. تو آپ میرے سینے کو ذرا، میرے سینے کو ذرا کھول دیں. لیکن اللہ کو اس کی جلالیت مطلوب تھی، اللہ کو اس کی جلالیت مطلوب تھی، تو اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ساتھ یہ فیل کر دیا کہ I will be so in such like shape, in such like nature, therefore I need another supporter. ماتری اوبر سپورٹر ضرورت تھے، ایک دوسرے سپورٹر کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں سے، یہ دیکھیے نیچر بول دیتا ہے. میں اصل میں ہلمندی کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا پٹھانوں کی کلاس ہے آج. قال رب اشرح لی صدری، اس نے کہہ دیا خداوندہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور یہ میرا کام مجھے آسان بنا دے. امری، یہ میرا جو منصب ہے، یہ منصبی ذمہ داری میرے لیے آسان بنا دے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میرے زبان کو فلوئنٹ بنا دے. اگر غصے کی علت بھی ہو تو فلوئنٹ بنا دے، غصہ آئے گا. اللہ کریم نے کہا غصہ آئے گا، بیکاز جلال از ریکوائرڈ، غصہ از ریکوائرڈ دیا، کیونکہ وہ اتنا بدذات آدمی ہے، آپ اس میں آنکھیں نہیں دکھاؤ گے تو وہ جم کرے گا، وہ اتنا خبیث آدمی ہے کہ آپ آنکھیں نہیں دکھاؤ گے تو وہ دکھائے گا. صحیح، وہ کچھ تمہیں حال مندی پاس لے وہ آئے لے وہ لے وہ نہیں آؤ ہم لگے ان کے زناور مولانا عبداللہ یو شیر ویلے وے دلیو نہ بتخلاص پہ بانو نشی چلیو تا تپشان دلیو نشی. صحیح، کہ بھیڑیے سے آپ مفت میں چھٹکارا نہیں پاؤ گے جب تک آپ بھیڑیے کے سامنے بھیڑیے طرح نہ بنو گے. صحیح، تو جو آپ کو جس طرح ٹریٹ کرتا ہے اسی طرح ٹریٹ کرو. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میرے زبان کو کھول دے. يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے. وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّن آلِي، اور میرے لیے بنا دے وزیرًا سپورٹر. وزیر کا معنی سپورٹر، اور وزیر ہو ورکس آن بیہاف آف سم ادر، تو نبی ہمیشہ رسول کے بیہاف پہ کام کرتا ہے. حضرت ہارون نبی تھے اور موسیٰ رسول تھے, نبی رسول کے بھی آپ پہ کام کر, وہ اس کا خلیفہ ہوا کرتا تھا. وجعل لي وزيرا من آلي, میرے لیے وزیر بنا دے میرے آل سے ہارون. کون؟ ہارون. اب ڈھیر سارے ہارون ہو سکتے تھے, اس کے خاندان میں بنی اسرائیل میں بھی 10-15 ہارون تھے. تو اس نے فوراً کہہ دیا, اخی وہ میں اپنی بھائی کا ذکر کر رہا ہوں, کسی دوسرے ہارون کو ساتھ نہ لگائیں. اخی میرا بھائی بنا دے اشدد به عذرے, اور میرا کمر اسی کے ذریعے مضبوط کر دے. واشرک فی امرے, اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا صدیق بنے, اس کا پہلا صحابی بنے. ہارون موسیٰ کا پہلا صحابی بنے, تو موسیٰ علیہ السلام نے مزید معاملے کو کلیئر کر دیا کہ نہیں جی, اسے دی سیم سٹیٹس یا سٹیٹس لائک دیٹ دے دے. وَاشْرِكُ فِي أَمْرِي, میری منصبی ذمہ داریوں میں اسے میرا پارٹنر بنا دے. میری منصبی ذمہ مینز میک ہم اے نبی آف یو, میک ہم اے پروفٹ, اور اسائن ہم دی ڈیوٹی آف اے پروفٹ آر اے میسنجر. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المعين. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. الله خير حافظ. الله الرحمن الرحيم. آيات نمبر 10. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى, جب حکم دے دیا کہ پروردگار نے موسیٰ کو, انیت القوم الظالمین, جائے ظالم قوم کے پاس, قوم فرعون, فرعون کی قوم کے پاس. الا یتقون, آیا یہ لوگ اپنے سے شرک کو نہیں, اپنے کو شرک سے نہیں بچاتے. قال موسیٰ نے کہہ دیا, رب او میرے پروردگار, انی اخاف, میں ڈرتا ہوں, یکذبونا, کہ یکذبونی, کہ یہ مجھے جھٹلائیں گے, و یضیق صدری, اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. تفصیلات سارے گزر چکے, یعنی مجھے غصہ آتا ہے. ولا ينطلق لسانی, اور پھر میری زبان صحیح نہیں چلتی. فارسل الی ہارون, بھجوائیے فرشتے کو ہارون کے پاس کہ اسے بھی نبی بنایا جائے. ولہم علی ذنب, اور ان فرعونیوں کے میرے اوپر ذنب, ایک جرم ہے. فَأَخَافُ, میں ڈرتا ہوں, اَن يَقْتُلُونِي, کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. دیکھ لیا. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ آلِيَا, اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہو گئے. عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ آلِيَا, حِينِ غَفْلَة, قیلولہ کا وقت, نیب, جو نون ٹائم میں لوگ تھوڑا سا آرام کر جاتے ہیں, قیلولہ. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ, اور داخل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں, عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ آلِيَا, شہر والوں کے قیلولہ کے وقت, ایک نون ٹائم. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ, انہوں نے پایا ہوا دو آدمیوں کو, یقتتلانے, جو ایک دوسرے کے ساتھ مشتغربان ہو رہے تھے. ایک ہوتا ہے قتال, ایک ہوتا ہے اقتتال. تو اقتتال کا معنی اس میں قتل نہیں ہوتا, اس میں مشتغربان. فوجد فیہا رجلین, پایا اس نے وہاں دو آدمیوں کو, یقتتلانے, جو ایک دوسرے کے ساتھ مشتغربان ہو رہے تھے. ہذا من شیعتی, ایک من شیعتی, اس کے گروپ میں سے تھا. من شیعتی ہی, اس کے گروپ میں سے تھا, شیعہ نہیں تھا. شیعہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ شیعہ وہاں سے. ہذا من شیعتی, موسیٰ علیہ السلام کے گروپ میں سے تھا. وہذا من عدوی, اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں, یعنی اقباط میں سے تھا, قبطیوں میں سے. اخبار کی وہاں اب بھی مصر میں ایک تحریک ہے, ان کا جو بڑا ہے وہ ہیں کرسچین, ان کا جو بابا ہے وہ پوپ کو نہیں مانتے, ان کا اپنا بابا ہے, اس کو کہتے بابا شنودا. اتنی لمبی لمبی داڑھی, بڑی پگڑی باندھی ہوئی, ہاں بابا شنودا. تو وہاں اخبار کی اب تحریک ہے, وہ کہتے ہیں کہ مصر میں اصل حکومت کا استحقاق ہمارا ہے. ہذا من شیعتی وہذا من عدوی, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ, فریاد کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے, من شیعتی, جو اس کے گروپ میں سے تھا. وللذی من العدو اس آدمی کے مقابلے میں سے تھے جو اس کے دشمنوں میں سے تھا فوکزہ موسیٰ وکز وکز اور رکز ایک ہوتا ہے رکز رکز ہے لات مارنا اور وکز ہے مکہ مارنا ایک ہوتا ہے رکز ارکز برجلے کا ہذا مغتسل بارد و شراب دوسری جگہ وہ لفظ لیکن وہ دعا کے ساتھ اور خود ہو لیکن ہم دیوبندی کا ہم دعا پڑھتے ہیں اور خود برجلے کا ہذا مغتسل بارد و شراب تو رکز کا معنی لات مارنا اور وکز کا معنی مکہ مارنا فَوَكَزَهُ مُوسَى مُكَّا مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے فَقَضَى عَلَيْهِ اس کا فیصلہ کر دیا بس وہ تو پیغمبر کا مکہ تھا حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ کریم 40 پہلوانوں کی قوت سے نوازتا ہے ایک پہلوان مکہ مارے ہاں بولو پہلوان وہ ایک مکہ مارے عام آدمی کو تو اس کا بیڑا غرق اور 40 پہلوانوں کا مکہ مائک ٹائسن فَوَكَزَهُ مُوسَى مُكَّا مَارَا مُوسَى علیہ السلام نے اس کو فَقَضَى عَلَيْهِ اس کا فیصلہ کر دیا یعنی مر گیا وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا لیکن دیکھیے پیغمبر فوراً یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کے خالق کون ہیں اللہ خالق دونوں کے کون ہیں اللہ دیکھیے خوبصورت انسانوں کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اور یہ بدتینت پگ کو کس نے پیدا کیا صحیح تو اگر آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تو کہہ سکتے ہیں خالق الاناسین انسانوں کا پیدا کرنے والا لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خالق القردۃ والخنازیر یہ بندروں اور سوروں کو پیدا کرنے والا یہ آپ کوئی تعریف کر رہے ہیں کنڈیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو صحیح یعنی یہ نسبت غلط ہے کیا یعنی یہ نہیں یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہونی یو شوڈ ناٹ ایکسپریس اٹ صحیح وہ خلاف ادب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خلاف ادب تو موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ ارادہ تو نہیں تھا کسی کو قتل کرنے کا اور وہ مر گیا تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے برا کام منسوخ کر دیا شیطان کو قال ھذا من عمل الشیطان یہ کس کا عمل تھا شیطان کا قال ھذا من عمل الشیطان موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا یہ شیطان والا عمل تھا انہ شیطان ادون دشمن مبین گمراہ کرنے والا مبین کلیئر کٹ گمراہ کرنے والا ہے قال رب انی ظلمت نفسی موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا اور میرے پروردگار انی ظلمت نفسی میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی چاہیے یہ تھا کہ میں اس طرح مکہ نہ مارتا لیکن وہ چھوڑتا نہیں تھا وہ جو قبطی تھا ہاں ان کی تو حکومت تھی اور جن کی حکومت ہوتی ہے وہ تو گلے پڑ جاتے ہیں جن کی حکومت ہوتی ہے ہاں وہ اور پھر بنی اسرائیل وہ تو بنی اسرائیل کا معاملہ تو ان کے حوالے سے ایسا تھا کہ ہماری بلی اور ہمیں بھی آؤ صحیح اس نے کہا ہماری بلی اور ہمیں بھی آؤ تو وہ چھوڑتا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے قال رب انی ظلمت نفسی اس نے کہہ دیا میرے پروردگار میں نے اپنے سے زیادتی کر دی فاغفر لی مجھے بخشیے مجھے بخش تو یہ کوئی گناہ تو ہوتا نہیں دیٹ واز ناٹ اے کرائم اینڈ اے سن دیٹ واز ناٹ اے سن وہ گناہ نہیں تھا لیکن ایک عقیدے کا مسئلہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین ایک کام ہوتا ہے جائز ایک کام ہوتا ہے جائز لیکن مقرب لوگوں کے لیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے بازاروں میں گھومنا پھرنا کوئی بری بات نہیں بازاروں میں گھومنا پھرنا عام لوگ گھومتے پھرتے ہیں جائز کام ہے لیکن اگر مولوی صاحب بازاروں میں گھومنے پھرنے کو اپنا روٹین بنا لے دیٹس ناٹ اوکے فار مولوی صحیح وہ تو باوقار آدمی ہے اسے تو باوقار کام کرنا ہے تو ایسے کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین مولوی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ یہ وقار کے خلاف قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر فغفر لها انه هو الغفور الرحیم قال رب بما انعمت الی موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میرے رب بما انعمت علی اس وجہ سے کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے فلن اکون ظہیرا للمجرمین تو میرے اوپر مزید احسان کرتے جائیے حتیٰ کہ میں مجرموں کا ساتھی نہ بنوں فلن اکون ظہیرا للمجرمین حتیٰ کہ میں مجرموں کا سپورٹر نہ بنوں فاصبح فی المدینۃ خائفا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اصبح کے دو معنی ہوتے ہیں جب یہ فعل ناقص ہوتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے جب اصبح فعل ناقص ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہونا, اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں ہونا. فاصبح فی المدینہ خائفا, وہ ڈرنے والا ہو گیا شہر میں. خائفا کا معنی ڈرنے والا, اصبح کا معنی ہو گیا, یعنی وہ ڈرنے والا ہو گیا شہر میں کہ کوئی اطلاع نہ دے حکومت کو کہ قتل فلاں نے کیا ہے, پکڑا جائے. اور اصبح کا دوسرا معنی ہے صبح کرنا. کیا کرنا؟ صبح کرنا. فاصبح فی المدینہ, یعنی صبح کر دیا اس نے شہر میں, مین وہ دن گزر گیا جس دن یہ واقعہ ہوا تھا, دوسرا دن آ گیا. فاصبح فی المدینہ خائفا, اس نے دوسرا صبح کر دیا شہر کے اندر خائفا, اور وہ ڈرنے والا تھا. یترقب, ترقب کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ترقب کا معنی یہ خطرہ محسوس کرنا, کوئی پیچھے لگ نہ جائے. یہ ترقب کا معنی, کوئی پیچھے لگ نہ جائے. ایف بی آئی جیسی ایجنسی ہوتی ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں مراقبین. کیا کہتے ہیں؟ مراقبین, جو فالو کرتے ہیں لوگوں کو. صحیح, جو فالو کرتے ہیں لوگوں کو. اور یہ ترقب کا دوسرا معنی ایکسپیکٹیشن, یا ایکسپیکٹنگ. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب, وہ ڈرنے والا تھا اور ڈر رہا تھا مراقبے سے کہ کوئی فالو نہ کر جائے. فیض اللہ سے استنصر بلم سے, پھر وہی واقعہ ہوا کہ وہی آدمی استنصر بلم سے جو اس سے مدد مانگ چکا تھا کھل. وہ اسرائیلی جس نے وہ قبطی کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے کھل امداد مانگی تھی. یستصرخو, آج پھر اس سے فریاد کر رہے تھے ایک دوسری قبطی کے حوالے سے کہ یہ آدمی مجھ سے لڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا یہ آدمی مجھ سے لڑتا ہے. قال له موسیٰ, اسے موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا, بھائی آپ سے لڑتے ہیں, کسی اور اسرائیلی سے نہیں لڑتے, آپ تو بھی شر ہیں خالص, بس لڑنا ہی جانتے ہیں اور کوئی جانتے نہیں. قال له موسیٰ, اسے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے, کس کو؟ اسرائیلی کو. انک لغوی مبین, آپ تو بڑے شر پسند آدمی ہیں, آپ تو بڑے شر پسند آدمی ہیں, جب ابھی تک آپ قوت حاصل نہیں کر گئے تو آپ مسلط قوت سے لڑتے کیا؟ کیونکہ یہ خودکشی کے مترادف ہے. اگر آدمی کے پاس قوت نہ ہو, وہ کہتے ہیں چلو حکومت کے ساتھ لڑنے کا اعلان کرتے ہیں, یہ ہوتی ہے حماقت. یہ ہوتی ہے کیا؟ یہ ہوتی ہے حماقت. یہ قاری صاحب والے, قاری صاحب جب آرمی میں تھے تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ دیر میں کوئی جنگل کا مسئلہ تھا, دیر میں جنگل کا مسئلہ تھا, اور حکومت نے آرمی ڈال دی ان کے اوپر. آرمی ڈال دی تو لوگ پھر کیا کر رہے تھے؟ چیخ رہے تھے. صحیح, ملاکنڈ والوں سے میں نے کہہ دیا کہ شریعت کا کیا کریں, مطالبہ کریں, لیکن یہ تحریک جو ہے اس میں تشدد نہ آ جائے, وائلنس نہ آئے. وائلنس آ جائے گا تو منہ کی کانی پڑے گی. اس لیے کہ ٹکراؤ کس سے ہے؟ آرگنائز گورنمنٹ سے. تو آرگنائز گورنمنٹ سے مقابلہ کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آرگنائز گورنمنٹ سے مقابلہ کرنا, اور پھر آرمی تو چھوڑے, وہ جو ہمارے پاکستان کے ملیشیا والے ہوتے ہیں, انہیں نہ اردو آتی ہے نہ پشتو آتی ہے. صحیح, وہ تو صرف بندوق کو جانتے ہیں. وہ جو رینجر والے ہوتے ہیں وہ کیا جانتے ہیں؟ وہ تو صرف مارتے ہیں, صرف مارتے ہیں. اور انہوں نے وائلنس شروع کر, تشدد کی, اور یہ رینجر والے ان کے اوپر پڑ گئے. اوہ یا سبحان اللہ, لوگوں کی ایسی چیخیں نکل گئی, پھر تو وہ تو ایسے مروا رہے تھے کہ دھڑام سے گرا رہے تھے. تو یہ حماقت ہوتی ہے کہ جب تک قوت نہ ہو اور آدمی مقابلے کی ٹان لے. نہیں, ہاں بس وہ اسرائیلی, وہ تو مصیبت تھا. قال له موسى انك لغوي مبين, ہمیں جانا. شاہ منصور شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پختو کے ذریعے ترجمہ کو لے, موسیٰ علیہ السلام دے اسرائیلی تو وہ تو شر کو نہیں ہے, انك لغوي مبين تو خالص تو شر کو نہیں. اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. قال له موسى انك لغوي مبين, آپ تو بڑے شر پسند آدمی ہیں. فلما اراد, اب موسیٰ علیہ السلام نے غصے کا اظہار تو کیا اسرائیلی کو, کس کو؟ اسرائیلی کو. لیکن وہ جا رہا تھا اب قبطی کے جانب کہ اس سے اس اسرائیلی کو چھڑوائے, لیکن اسرائیلی کو فکر پڑ گئی کہ کل تو اسے مارا تھا, آج میرے مارنے کا ارادہ ہے. صحیح, تو اس کے منہ سے فوراً نکل گیا, اچھا آپ آج مجھے مارنا چاہتے ہیں, کل دوسرے آدمی کو مارا, تو مسئلہ لیک ہو گیا. فلما ارادا, جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا, یبتش باللذی, کہ وہ پکڑے اس قبطے کو, وعدو اللہما, جو دونوں کا دشمن تھا, اسرائیلی اور موسیٰ دونوں کا. قال یا موسیٰ, تو اسرائیلی چیخ اٹھا اور اس نے اوڈر گیا کہ شاید آج مجھے مکہ مارے گا, اور مکے کی کیفیت تو اسے معلوم تھی, کل معلوم ہو گئی تھی کہ یہ مکہ کیا تو بولا پہلوان والا مکہ ہے, بیڑا غرق کر دیتا ہے. قال یا موسیٰ, اس نے کہہ دیا او موسیٰ, اتورید ان تقتلنی, آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے قتل کر دیں, کما قتلت نفسا بالامس, جس طرح کل ایک دوسرے شخص کو قتل کر دیا تھا. ان تورید الا ان تکون جبارا فی الارض, آپ نہیں چاہتے مگر یہ کہ آپ ہنڈے بن جائیں. جبار کا معنی بدماش, صحیح. ہم پاکستان میں کہتے ہیں نمبر دس, کیا کہتے ہیں, ہاں کیا, کلم نہ, آپ چاہتے ہیں کلم نہ بن جائیں. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, جبار کا لغوی معنی تو ٹو کمپل ایوری باڈی, جبار کا معنی ٹو کمپل ایوری باڈی, جبار کا معنی ہوتا ہے کمپیلر, یو وانٹ ٹو بی کمپیلر ہیئر ان دس ورلڈ اور ان دس ریجن, آپ یہاں بدماش بننا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کا ڈنڈا مانیں. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, یہ ہمیں جان داغ والا مجاہد سے درست کمیونسٹ, سنو سپین بورڈ اکثر افات عصمت مسلم, عصمت مسلم جبار, ہاں اس سے مستبد ہو. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, آپ نہیں چاہتے مگر یہ کہ آپ ہو جائیں مسلط زمین کے اندر لوگوں پر. وما تريد ان تكون من المصلحين, اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ اصلاح کرتے جائیں, آپ تو مرنے مارنے پر تلاتے ہیں. میں نے کل آپ سے شکایت کی تو چاہے یہ تھا کہ آپ اصلاح کرواتے ہمارا کہ بس بھائی گلے ملو اور یہ, اور آپ نے اس کو مار دیا, آج مجھے مار رہے ہیں. اب جو دوسرے فرعون نے سن لیا, اچھا وہ کلا بھی اس نے مارا تھا, اس نے دوڑ کے ایف بی آئی کو اطلاع دی, ایف بی آئی کو اطلاع دی کہ آدمی میں نے کلو پا لیا وہ موسیٰ نے قتل کر دیا ہے. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى, اب جب پیغام مل گیا وہاں تو وہ تو سٹیٹ تک جا پہنچا تھا, صحیح, تو دربار میں میٹنگ ہو رہی تھی ہنگامی کہ بھائی قتل ہو گیا ہے, کیوں ہو گیا ہے قتل, ہو گیا دہشت گردی ہے, ٹیررزم ہے, یہ گمنام قتل کیوں ہو رہے ہیں, گمنام قتل کیوں. تو وہاں میٹنگ کو جب بات پہنچی کہ بھائی گمنام نہیں قاتل معلوم ہو گیا, تو فرعون نے کہہ دیا کہ چلو پکڑو اس آدمی کو لے آؤ, صحیح. تو اس کا چچا زاد بھائی وہ مسلمان تھا درپردہ, اور وہ فرعون کا منسٹر بھی تھا, اس کا نام ہے حسقیل, حسقیل. تو حسقیل یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا, فرسٹ کزن تھا. تو اس نے جب فرعون کے آرڈر کو سن لیا تو وہ دوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ نکلو. وجاء رجل, اور آ گیا ایک نیک آدمی حسقیل, من اقصى المدینہ, من اقصى المدینہ, اقصى المدینہ ڈاؤن ٹاؤن, من اقصى المدینہ ڈاؤن ٹاؤن سے یا کیپیٹل سے, سی اے پی آئی ٹی او ایل, سی اے پی آئی ٹی اے ایل نہیں, سی اے پی آئی ٹی او ایل ایچ آئی ایل ایل, کیپیٹل ہے, کیپیٹل ہل سے. کہاں سے آ گیا, ایک ہوتا ہے کیپیٹل اور ایک اس کے اندر ہوتا ہے کیپیٹل ہل, تو یہ کیپیٹل ہل سے آدمی آ گیا واشنگٹن ڈی سی میں, کیپیٹل ہل. سوری صاحب آپ ان سارے چیزوں کو جانتے ہیں, صحیح. وجاء رجل من اقصى المدینہ, اور آ گیا ایک آدمی من اقصى المدینہ, اقصا کا اصل معنی ہوتا ہے بڑی, فار ڈسٹنٹ, من اقصى المدینہ فار ڈسٹنٹ سائڈ آف دا سٹی, تو فار ڈسٹنٹ بائی ڈسٹنس مراد نہیں, فار ڈسٹنس مین کہ ہر ایک آدمی کا اپروچ نہیں ہوتا وہاں کیپیٹل ہل میں. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى, وہ دوڑ رہا تھا, قال, اس نے کہہ دیا یا موسیٰ, او موسیٰ, ان الملأ یأتمرون بک, ان الملأ, ان الملأ کیبنٹ, ان الملأ یأتمرون بک, ملأ کا لفظ ہمیشہ سرداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے, دلوئی جرگی ممبران ہمیں جانا ملأ چاہتا ہوئی للوئی جرگی ممبرہ. قال یا موسیٰ ان الملأ, افغانستان میں قومی اسمبلی کو لوئی جرگہ کہتے ہیں, بڑا جرگہ. ان الملأ یأتمرون بک, ان الملأ یأتمرون بک, کنسلٹیٹو کونسل یا کابینہ, فرعون کا کابینہ, یعتمرون بکا وہ میٹنگ کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے لیقتلوکا تاکہ آپ کو قتل کریں فخود آپ نکل جائیے انی لک من الناصحین میں آپ کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں فخرج منہا خائفا یترقب وہ نکل گیا شام سے اور ڈر رہا تھا اس سے کہ کوئی فالو اپ نہ کرے قال رب نجنی من القوم الظالمین اس نے کہہ دیا او میرے رب مجھے نجات دیجئے ظالم قوم سے ولما توجہ تلقاء مدینہ اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ لے لیا مدین کے ڈائریکشن میں ولما توجہ تلقاء مدینہ جب وہ مدین کے ڈائریکشن میں روانہ ہو گئے ابھی یہ علاقہ اردن کے اندر ہے قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل اس نے کہہ دیا یقینی بات ہے میرا پروردگار مجھے صحیح راستے پر لگا دے گا ولما ورد ما مدین اب یہ چلا گیا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی واقعہ تو سورہ قصص میں تفصیل آ رہا تھا صحیح لیکن جب واپس آ رہے تھے تو تور سینا میں وہاں جو اسے لائٹ نظر آئی اور وہاں سے پیغام مل گیا کہ ابھی آپ جائیں فرعون کے پاس ہی پیغام پہنچ رہے ہیں تو اس نے کہہ دیا کہ میں تو آلریڈی ابسکانڈ ہوں میں تو اب ابسکانڈ ہوں کیا ابسکانڈ مفرور ابسکانڈ مفرور یا ایک دوسرا لفظ کہتے ہیں اشتہاری ملزم کیا کہتے ہیں اشتہاری موسٹ وانٹیڈ نہیں ہے اس کے لیے خاص ٹپیکل ورڈ ہے نام ہے I'll find out. تو اس نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا وہاں پکڑا جاؤں گا ایٹ لارج بھی نہیں میں نے اس کے لیے خاص لفظ صحیح تو اس نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا میں تو ابھی تک پولیٹیکل اسائلم میں تھا ابھی تک پولیٹیکل اسائلم میں تھا اور آپ مجھے واپس وہاں بھیجوا رہے ہیں وہاں بھیجوا رہے ہیں اللہ کریم نے کہا ہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ یہ نیچے دیکھیے یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام یہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام یہ نبوت سے پہلے بھی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی اس لیے کہ انہوں نے رول ماڈل بننا ہوتا ہے اور رول ماڈل مسٹ بی اے پرفیکٹ ون رول ماڈل مسٹ بی اے پرفیکٹ ون تو وہ گناہ نہیں کرتے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں یہ نہیں کہ کر نہیں سکتے وہ کرتے لیکن وہ اپنے کنٹرول کیے جاتے ہیں وہ اپنے کو کنٹرول کیے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں انوسنس انبیاء کا عقیدہ عصمت انبیاء اہم مسئلہ ہے عقائد اہم مسئلہ ہے عقائد کا سابقہ زمانے میں ایک ہی طبقہ تھا ان کا نام ہے حشویہ اب دنیا میں کہیں ہے نہیں وہ فرقہ حشویہ تو وہ کہتے تھے کہ انبیاء کبائر بھی کرتے ہیں گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں انبیاء گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی اور پیغمبر یہ صغیرہ بھی نہیں کرتا اگر اس سے سردد ہو گیا تو وہ خطا ہوتا ہے مسٹیک ہوتا ہے بھائی بھیا مسٹیک ناٹ ود دی انٹینشن آف سن وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کبھی ارتکاب نہیں کرتے ادروائز وہ رول ماڈل نہیں ہو سکتا پھر ادروائز وہ رول ماڈل نہیں ہو سکتا اور مودودی صاحب یہاں زبردست پھسل چکا ہے وہ پھسل جاتا ہے اس قسم کے مسئلے میں کیونکہ اس نے اپنی کتابیں لکھتے ہوئے اپنے سے سرکل کو ارد گرد باندھا نہیں شیخ کے سامنے تو بیٹھا نہیں تھا کہ شیخ سے استفادہ کرے کہ بھائی سرکل کون سا ہے دائرہ کون سا ہے تو اس نے یہاں اس آیت کے ذہن میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی نبوت سے پہلے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہو چکا تھا بہت بڑے پیغمبر سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا اور دیکھیے لفظ ذنب یہ لغت عربی میں ہوتا ہے کامن کیا ہوتا ہے کامن اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں دوسرے زبان میں لغت عربی میں یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے سین آپ لکھیے ایس آئی این اور دوسرا کرائم سی آر آئی ایم ای گناہ اور جرم گناہ کا تعلق ہوتا ہے اللہ کی ذات سے اور شریعت سے گناہ کا تعلق ہوتا ہے کس چیز سے اللہ کی ذات سے اور شریعت سے اور جرم کا تعلق ہوتا ہے قانون اور حکومت سے یعنی گناہ از وائلیشن دی رولز آف شریعہ صحیح اور جرم وائلیشن آف دی رولز آف گورنمنٹ اینڈ سیٹ کنسرن سٹیٹ اور گورنمنٹ کے کسی قانون کو پامال کرنا اس کو کیا کہتے ہیں گناہ کہتے ہیں کرائم جرم کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جرم کہتے ہیں وائلیشن صحیح اور اللہ کے قانون کو پامال کرنا اسے سن کہتے ہیں, گناہ کہتے ہیں. اب لفظ ذنب کا گناہ والا ترجمہ کہاں مراد ہوگا اور جرم والا ترجمہ کہاں مراد ہوگا؟ اب نیچے دیکھیے یہاں پہ یہ الفاظ, ولہم اور فرعونیوں کا علیہ میرے اوپر ذنب جرم, فرعونیوں کا میرے اوپر ایک جرم ہے ثابت. بعد میں آگے اگر یہ گناہ والا مسئلہ ہوتا تو پھر وہ کہہ دیتے کہ ولی ذنب میں ایک گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں جو آدمی کو قتل کر دیا ہے, میں ایک گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں جو آدمی کو, ہاں غلطوں سے جو آدمی کو قتل کر دیا ہے. تو آج بھی اگر آدمی ان انٹینشنل کسی مرڈر اور کلنگ کا مرتکب ہو جائے تو یہ جرم ہے کہ گناہ ہے؟ یہ جرم ہے, یہ کیا ہے؟ جرم ہے. لیکن جرم بھی ایسا ہے کہ اس میں ایکسیکیوشن نہیں ہوتی, اس میں ایکسیکیوشن نہیں ہوتی, بلڈ منی دی جاتی ہے شریعت میں, بھی بلڈ منی بھی دی جاتی ہے شریعت میں, لیکن یہ جرم یہ گناہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ گناہ. لیکن انسان جس کا ضمیر بیدار ہے وہ بوجھ تو محسوس کرتا ہے, وہ بوجھ محسوس کرتا ہے, اس پر ٹینشن ہوتا ہے, بھائی میرے ہاتھ سے بس ایک آدمی بلا وجہ مارا گیا, بڑی زیارت ہوئی, آخر اس کے بھی بچے تھے یا وہ کسی کا بچہ تھا یا بوڑھا تھا, ضعیف تھا, جوان تھا, فلاں تھا فلاں تھا, ضمیر جھنجھوڑتا رہتا ہے, ضمیر جھنجھوڑتا رہتا ہے. تو ضمیر کے اس جھنجھوڑنے سے اپنے کو نجات دلانے کے لیے شریعت نے کفارے کا تصور دے دیا ہے. کس چیز کا؟ کفارے کا. وہ آدمی کے لیے ایک ریلیف کیا ہوتا ہے, وہ ریکوری ہوتی ہے, وہ آدمی کے ضمیر میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو جاتا ہے اس جرم کی وجہ سے, اس عمل کی وجہ سے, تو اسی کے لیے وہ ایک ریمیڈی ہو جاتی ہے, اسی کے لیے ایک ریمیڈی ہو جاتی ہے کہ آدمی دو مہینے کنٹینیوسلی روزے رکھے تو ضمیر پر سے وہ بوجھ وہ چلا جاتا ہے, ضمیر ہلکا ہو جاتا ہے, بات ذہن میں آ جاتی ہے؟ صحیح. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو قتل کر دیا تھا کوئی انٹینشن تھا؟ ذرا دور سے, انٹینشن تھا؟ نہیں تھا. تو اگر وہ قتل بھی تھا تو کون سا قتل تھا؟ قتل خطا تھا, تو وہ گناہ تھا نہیں, وہ گناہ تھا نہیں, لیکن جرم ضرور تھا فرعون قانون کے مطابق. جو تو اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ولی ذنب, میں ایک گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں. نیچے دیکھیں انہوں نے کہا ولہم علی ذنب, فرعونیوں کا میرے اوپر ایک جرم, فرعونیوں کا میرے اوپر ایک جرم ہے. ولہم علی ذنب, اور ان فرعونیوں کے لیے میرے اوپر ذنب ایک جرم ہے. فَخَافُ, میں ڈرتا ہوں, اَن يَقْتُلُونِ, کہ وہ مجھے قتل کر جائیں گے. کالا, اللہ کریم نے فرمایا کلا, قتل نہیں, بس وہ نہیں قتل کریں گے آپ کو نہیں قتل کریں گے. قتل کرنا تو درکنار, آپ کے حوالے سے وہ ایک دوسرے مصیبت میں پھنس جائیں گے. صحیح تو ایسا کہ وہ قتل کرنا, آپ پہ ہاتھ ڈالنا ہو تو درکنار, وہ ایک دوسرے مصیبت میں پھنس جائیں گے. ابھی میں آپ کو خیر کا ذخیرہ دے رہے, آپ کے ہاتھ میں جو سٹک ہے بس اسے پھینک دیں, وہ دوسری مصیبت میں پھنس جائیں گے کہ بھائی اس چیز کو پکڑو, ہم کچھ نہیں کہتے لیکن ہمیں بچاؤ. صحیح. قال, اللہ کریم نے کہہ دیا کل, قطعن نہیں, فذهبا, آپ دونوں جائیے, بے آیاتنا, ہمارے آیات کے ساتھ, انا معکم مستمعون, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, مستمعون, اور میں سنتا رہتا ہوں. کہ فرعون اور اس کے ساتھ ہی کیا جواب دے رہے ہیں, ایک ہوتا ہے سماع, ایک ہوتا ہے استماع, ایک ہوتا ہے سماع, یہ لکھیے, ایک ہوتا ہے سماع اور ایک ہوتا ہے استماع. سماع کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے ہیئرنگ, ایچ ای اے آر, ٹو ہیئر, اور استماع کا معنی ہوتا ہے لسننگ اٹینٹیولی. استماع کا معنی اٹینٹیولی لسننگ کو کہتے ہیں. اللہ کریم نے کہہ دیا کہ میں صرف ہیئرنگ نہیں کروں گا, میں اٹینٹیولی سنتا رہوں گا, وہ بدبخت کیا کہتے ہیں. قال کلا, دیکھیے ایک لفظ چیختا رہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. قال کلا, آپ دونوں جائیے, بے آیاتنا, میرے آیات اور معجزات کے ساتھ, انا معکم, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, مستمعون, سننے والا ہوں ان کے جواب کو. فاتحہ فرعون, دونوں جائیے فرعون کے پاس, فقولا, آپ دونوں کہیے اسے, انا رسول رب العالمین, ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں. موسیٰ اور ہارون انا رسولا رب العالمین, رسولا یہ تسلیہ ہے ڈوئل, انا ہم رسولا دونوں رسول ہیں رب العالمین, رب العالمین کے. اب رسول اور نبی دو اصطلاحات ہیں قرآن اور حدیث کے اندر. علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار, یعنی کبھی کبھی رسول کا ذکر ہوتا ہے نبی مراد ہوتا ہے, کبھی نبی ذکر کیا جاتا ہے رسول مراد ہوتا ہے. اب ان دونوں کے درمیان علمی تحقیق کے پیش نظر, علمی تحقیق کے پیش نظر فار اکیڈمک پرپس اور فار ریسرچ پرپس دونوں کے درمیان فرق کیا ہے تو علامہ تفتازانی نے لکھا ہے, بہت بڑے عالم ہے علم کلام کے علامہ تفتازانی, تو تفتازانی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کا وہ پیغمبر ہوتا ہے جو کتاب یا نئی شریعت کا حامل ہوتا ہے, یا کتاب لے آتا ہے یا کتاب نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس نئی شریعت ہوتی ہے. اور نبی یہ وہ پیغمبر ہوتا ہے جو نہ خود کتاب کا حامل ہوتا ہے نہ نئی شریعت کا حامل ہوتا ہے, سابقہ پیغمبر کے شریعت کو فالو کرتا ہے, سابقہ پیغمبر کے شریعت کو فالو کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے, بس ان دونوں کے حوالے سے تھے. عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اس لیے کہ اسے کتاب مل گئی. فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ أَرْسِلْ, ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے ارسل. اب ارسال کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک معنی ہوتا ہے بھجوانا ٹو سینڈ, سر کیا ٹو سینڈ, اور دوسرا معنی ہوتا ہے ارسال کا لبریٹ اینڈ ریلیز, لبریٹ اینڈ ریلیز ٹو ریلیز. اب یہاں پہلے والا معنی مراد نہیں کیونکہ وہ کہاں جانے والے تھے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کہیں جانے والا تو نہیں تھا, وہ تو وہاں بھجوایا گیا تھا, وہ تو اس سے ہی ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھجوائے, کہاں ہم ہندوستان جا رہے ہیں, نہیں, ان ارسل معنا بنی اسرائیل, ہمارے ساتھ ہمارے قوم بنی اسرائیل کو ریلیز کر دیں, آپ نے انہیں غلام بنا دیا ہے, یو ہیو انسلیوڈ, آپ نے انہیں غلام بنا دیا ہے, سلیو بنا رکھا ہے, تو آپ ان کو لبریٹ کر دیں, ریلیز کر دیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, کہ آپ بھجوائیے ہمارے ساتھ, یعنی آزاد کیجیے, کیا آزاد کیجیے, ان ارسل معنا بنی اسرائیل, آپ آزاد کیجیے مغنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو. اور یہی فکر ہر پیغمبر کا کام ہوتا ہے, انسلیوڈ قوموں کو آزاد کروانا, انسلیوڈ قوموں کو آزاد کر, ہر پیغمبر کے مشن کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ انسان انسان کو غلام کیوں بنا دیتا ہے, اس کے فنڈامنٹل رائٹس وہ اس سے سنیچ کر جاتا ہے, اس کے بیسک رائٹس وہ ڈیپرائیو کر جاتا ہے. تو پیغمبر کا مشن ہوتا ہے ٹو لبریٹ دی انسلیوڈ ہیومنٹی فرام دی کلچز آف سلیوری, فرام دی کلچز آف سلیوری. اور یہی بات تھی جو عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے گورنر کے سامنے پیش کیے گئے, پکڑے گئے, عامر بن ربیعہ صحابی ہیں. تو نیوکلس کے اندر وہ چلا جاتا ہے, محبت جو عاشق کا ہوتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے, نیوکلس کے اندر. اور وہ کہتے ہیں وہ حول احبت منو فی سودائی, ہاں غضب الحوازل فوقک, جو لوگ اسے لعن طعن کرتے ہیں یہ کیا حال برا بنا دیا ہے, بدبخ اب شرم نہیں آتی فلان فلان, وہ کہتے ہیں یہ باتیں, یہ باتیں سارے یہ اس کے دل کے باہری دیواروں کو ٹچ کر کے واپس آتے ہیں. صحیح, تو ان کا تو وہاں کوئی ایکسس نہیں ہوتا کہ وہاں پہنچ جائے, نیوکلس میں جو چیز جا پہنچی کہ اس کو ساتھ نکال لائے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لہن سہن ہوتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, یہ کمال کر دیا. ان کے مشاہدات بڑے عجیب تھے, عبد الحواز علیہ فوق قلب الطائفی وهو الحلم, کیا خیال ہے عربک لٹریچر اسکول میں کیا تھا پانے, کیا خیال ہاں عربک لٹریچر شروع کیا جائے تاکہ آپ لوگ لٹری عربی کے ماہر بن جائے, کیوں لٹری عرب کی عرب بھی نہیں جانتے, تو یہ دل یہ ایمان جب وہ دل کے نیوکلس کے اندر چلا جاتا ہے

اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي، یہ آپ لوگوں کا استاد ہے، وہ استاد علمکم السحر، جس نے آپ کو یہ سارا سحر سکھا دیا ہے، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو جلدی آپ لوگ سمجھ جاؤ گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں کاٹ دوں گا آپ لوگوں کے ہاتھ پاؤں، الٹے پلٹے الٹے پلٹے، ایک کا دایا پاؤں بایا ہاتھ، کسی کا بایا پاؤں دایا ہاتھ، میں کاٹ دوں گا آپ لوگوں کے ہاتھ وار جو لگوں اور آپ کے پاؤں، من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں آپ لوگوں کو صلیب پر چڑھاؤں گا، صلیب صلیب پھانسی نہیں ہوتی، صلیب ایک دو لکڑیاں ہیں، ایک لکڑی لگائی جاتی ہے بڑی لکڑی، اور اس پر ایک لکڑی اس طرح رکھی جاتی ہے اور اسے میں سریے لگا دیا جاتی ہے، دھار والے تیز تیز سری وہ لگا دیے جاتے ہیں، تو آدمی لایا جاتا ہے اس کے اوپر اسے سلا کر اس طرح زور دیا جاتا ہے، وہ سارے سیخ اور ذریعے اسی سے نکل جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں صلیب، کہتے ہیں وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں صلیب پر چڑھاؤں گا آپ لوگوں کو اجمعین ساروں کو، قالو انہوں نے کہہ دیا لا دویر، کوئی بات نہیں لا دویر، کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں، قالو انہوں نے کہہ دیا لا دویر، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے پروردگار کے جانب لوٹنے والے ہیں، انا نطمعو، ہمارا ایمان ہے، یغفر لنا ربنا ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ بخش دے گا ہمیں ہمارا پروردگار خطایانا، ہمارے خطائیں، ان کنا اول المومنین، اس وجہ سے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے آپ کے قوم میں سے، بنی اسرائیل تو مسلمان تھے، اول المومنین یعنی ہم پہلے ایمان لانے والے آپ کے قوم میں سے، قبطیین میں سے ہم پہلے ایمان لانے والے، وی آر دا فاؤنڈرز، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے حکم دے دیا موسیٰ کو، ان اسر بعبادی، ان اسر بعبادی، کہ رات کے تاریکی میں لے چلے میرے بندوں کو اپنے ساتھ، انکم متبعون، آپ کو فالو کیا جائے گا، آپ بنی اسرائیل کو لے کر رات کی تاریکی میں باہر نکلے، مصر کو چھوڑو، ان اسر بعبادی، آپ نکالے میرے بندوں کو رات کی تاریکی میں، ان لکم متبعون، اسرا یسری اسراء، سبحان الذی اسرا بعبدی فاسر باہلک بقطع من النہ، اسرا یسری، رات کی تاریکی میں جانا، رات کی تاریکی میں نکلنا اور جانا، فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بجوا دیا فرعون نے شاروں میں حاشرین، یہاں حاشر کا معنی جمع کرنے والا نہیں، یہاں حاشر کا معنی پیغام دینے والے، میسنجر، فاصل فرعون بجوا دیا فرعون نے فی المدائن شاروں میں حاشرین میسنجر، یہ بےغینی ویسا کہتا جب چائلڈ منسٹر کسی حلقے میں آ جائے، حالانکہ میں تو پولیس والے وہ لگا دیتے ہیں، صحیح، یہ چائلڈ منسٹر آ گیا ہے، بی ویئر، مدینہ کا جمع ہے شاہروں کو، صحیح، تو فرعون نے سارے شہروں میں پوسٹر چسپان کر دیے، میسنجر بھجوا دیے کہ وہاں پوسٹر کے بی ویئر، کیا بی ویئر، کچھ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کے نظام کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، جو آپ لوگوں کے سسٹم کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، فارسل فرعون فی المدائن بھجوا دیا فرعون نے فی المدائن سارے شہروں میں حاشرین پیغام رسان اور خبر رسان ہؤلاء، کہ یہ موسیٰ اینڈ کمپنی، ہؤلاء یہ موسیٰ اینڈ کمپنی، یہ لوگ لشرزمت قلیلون، شرزمہ یہ منطق کی اصطلاح ہے، کیا ہے یہ منطق کی اصطلاح ہے، جب کوئی گروپ ایسا پیدا ہو جائے جو مسلمات سے انکار کر جائے، یونیورسل ٹروتھ سے انکار کر جائے، ریکگنائزڈ ایشوز سے انکار کر کیا جائے، تو اس گروپ کو کیا کہتے ہیں، شرزمہ، کیا کہتے ہیں، شرزمہ، کہ یہ مسلمات سے انکاری لوگ، کیا ہے،

وجہ کیا؟ وجہ یہی تھی کہ سیاست کو دین سے علیحدہ کیا گیا. وہ لوگ جہاد تو کر چکے تھے لیکن انہوں نے دین کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا, دین کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا. اور آج الحمدللہ جو طالبان آ گئے وہ ہم نعمان ہیں. کیا ہے بند ہم نعمان کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری چیز کو دین سے کنٹرول کرتے ہیں. ملا فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. تو کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جو بدنام ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتی؟ اور اس کی بدنامی اور بیڈ ریپوٹیشن اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بس وہ کسی پر آپ نے سٹیمپ کر دیا اس کا بیڑا. تو شرزما یہ بھی ایک ٹیکنیکل ٹرم تھا, بڑا بدنام, یہ بڑا بدنام ٹرم تھا فنڈامنٹلسٹ. تو انہوں نے کہہ دیا موسیٰ اینڈ کمپنی اور آئے شرزما, یہ شرزما ہے. اور پھر قلیلون گنتی کے چند لوگ ہیں, شرزما ہے اور گنتی کے چند لوگ ہیں. ان ہؤلاء لشرذمت قلیلون, یہ گنتی کے چگ لوگ شرپسند. وانہم لنا لغائظون, اور یہ ہمیں غصہ میں لانے والے, ہمیں انہوں نے بڑا غصہ دلایا ہے. وانا لجمیع حاضرون, اور ہم سارے لوگ. وی آر ان گریٹ ڈینجر, لجمیع حاضرون, وی آر ان گریٹ ڈینجر. پوری پوری ملک اور ریاست خطرے میں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ, حاضرون مانا فی حضر, وی آر ان ڈینجر. فَأَخْرَجْنَاهُمْ, ہم نے نکال دیا فرعونیوں کو. مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ, باغات سے اور بہنے والے چشموں سے. وَكُنُوزٍ, خزانوں سے. وَمَقَامٍ كَرِيمٍ, اور بہترین پیلسز سے. كَذَلِكَ, اسی یہی طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. كَذَلِكَ ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور ہم نے اس کے تملیک کروا دی بنی اسرائیل. وہ چیزیں لے گئی کس کے ہاتھ لگ گئی؟ بنی اسرائیل. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے اس کی تملیک کروا دی بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, یہ درمیان میں اللہ نے بات ڈال دی, ادروائز اس کا مقام ہے بعد میں. لیکن اللہ کریم اپنی نعمت کا تذکیر پہلے کروا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے نکلنے کی دیر تھی, یہ ساری چیزیں ان کے جوڑی میں پڑنے والی تھی. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, یہ لوگ فرعونی پیچھے پڑ گئے مشرقینا صبح کے وقت. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ, جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. قال اصحاب موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہہ دیا. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, ہمیں دھر لیا گیا, یہ تو پہنچ گئے. انا لمدرکون, ہمیں دھر لیا گیا, ہم تو دھر لیے گئے. انا لمدرکون کا معنی ہاں ہم دھر لیے گئے. چمنگا ہو بس انہیں والے دوستوں کے موسیٰ علیہ السلام مر کر بس منگا انہیں والے شروع راولا سے جگہ, کیونکہ ان کے پاس تو حکومت تھی. قال اصحاب موسیٰ, اصحاب موسیٰ نے کہہ دیا. انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا. کلا, قطعاً نہیں, ہو نہیں سکتا. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي, میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. سَيَهْدِينِ, وہ مجھے گائیڈ کرے گا خلاصی اور نجات کے طرف. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کو. اَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, سے آپ لگا دیں. اَنِ اضْرِب کے مارے آپ بِعَصَاكَ, اپنے عصا سے. الْبَحْرَ, یہ سمندر, آپ اپنے سٹک سے سمندر کو ماریں. پن پل کا, تو سمندر میں دراڑ پڑ گیا. پکان کل فرقن قطو دل عظیم, پکان کل فرقن, تو ہو گیا ہر حصہ سمندر کا. قطو دل عظیم, ایک بہت بڑے ماؤنٹین کی طرح. ہر چھپا وہ اس طرح بڑے ماؤنٹین کی طرح, اور وہاں پہ سخت ہو گیا, اس پر واپس نہیں آیا, وہاں پہ فریز ہو گیا. پکان کل فرقن قطو دل عظیم, ہو گیا ہر ایک ٹکڑا سمندر کا, ہر ایک چپا اور موج سمندر کا. قطو دل عظیم, ایک بہت بڑے ماؤنٹین کی طرح. وحذفنا سما, ایک ہوتا ہے سما, سما کا معنی ہے دین, ٹی ایچ ای این, پھر. اور ایک ہے سما, سما اسے ضرب کہتے ہیں, وہاں. سما کا معنی وہاں. وَأَزْلَفْنَا, اور پھر ہم نے قریب کروا دیا. سما وہاں الآخرین, دوسرے لوگوں کو, فرعونیوں کو.

خدا ونداب لے حکمن مجھے گفٹ کر دے حکمن قوت فیصلہ. حکمن قوت فیصلہ کہ میرا مزاج ایسا نہ ہو کہ انڈیسیسی ہو کہ میں کسی چیز پہ فیصلہ نہیں کرتا تھا. اور ہر پیغمبر جو ہوتا ہے اس کا نیچر ہوتا ہے ڈیسیسی, وہ فوراً فیصلہ کر دیتا ہے کہ حملہ اٹیک. صحیح. تو ابراہیم نے بھی اللہ سے کہہ دیا کہ رب حب لی حکمن خدا وندا مجھے دے دے مجھے گفٹ کر دے حکمن قوت فیصلہ. کیا قوت فیصلہ؟ والحقنی بسوا کیوں چل رہی کوئی بات ہے؟ والحقنی بسوالحین اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ. اب دیکھیے صالحین, صالحین اور نیک لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ ملنے کا تمنا پیغمبر کا بھی ہوتا ہے. پیغمبر بھی کہتا ہے کہ رب الحقنی بالصالحین مجھے صالحین کے, یہ ابراہیم کی دعا ہے کہ وہ کہتا ہے خدا عمدہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. کس کے ساتھ ملا دے؟ یعنی مجھے مجلس کون سی ملے؟ صالحوں والی. میری مجلس کے ان کے ساتھ ہوں؟ صالحوں والی. اب ذرا سورہ یوسف پہ چلے جائے. قد آتے تو ہمارا ون ون یہ ہے جس سے آخرت کو آدمی چلا جاتا ہے. اچھا وہ مچھلی کا آپ کے لیے ایڈریس دے دیا ہے, اگر اس میں ٹینک کرنا ہوگا میں نے رکھ دیا. رب قد آتے تنی من الملک اور میرے پروردگار آپ مجھے دے چکے من الملک بادشاہی. یہ حضرت یوسف کہہ رہا ہے. وعلمتنی من تاویل احادیث اور آپ مجھے سکھا چکے من تاویل احادیث باتوں کی تعبیر جان. صرف خوابوں کی تعبیر نہیں, خوابوں کی تعبیر کوئی بڑی بات نہیں, خواب اور جاگنے میں جو بھی باتیں ہیں مجھے اس کا فلسفہ وہ معلوم ہوتا ہے. فاطر السماوات والارض او آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے انت ولی فی الدنیا آپ ہی میرے ہیلپر ہیں, انت ولی آپ ہی میرے گارڈین ہیں, انت ولی آپ ہی میرے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمن آپ میری روح قبض کر دے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں, میری روح قبض ہو اسلام کی حالت میں. والحقنی وہی بات جو اس کے جد امجد نے کہہ دیا تھا. بس دیکھیے جینز میں یہ دعا آ رہی ہے. ابراہیم نے کہہ دیا تھا, ابراہیم سے اسحاق کو, اسحاق سے یعقوب کو, یعقوب سے یوسف کو منتقل ہو گیا. تو اس نے وہ دعا کر دی والحقنی بالصالحین خداوندہ مجھے صالحین کا ساتھی بنا دے, خداوندہ مجھے صالحین کا ساتھی بنا دے. آپ سورہ نمل میں چلے دیں. بس اسی سورت جو ہمارے سبق ہے اس کے بعد والی سورت, سورت نمبر 27 آیت نمبر 17 دیکھ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُ مِنَ الْجِنِّ اور جمع کیے گئے سلیمان کے سامنے اس کے لشکر من الْجِنِّ جنات میں سے, وَالْإِنسِ انسانوں میں سے, وَالطَّيْرِ اور پرندوں میں سے, فَهُمْ يُوزَعُونَ ان کو ڈیوٹیاں اسائن کی جا رہی تھی. یوزع کا معنی یقسمون, یقسمون جماعات ہیں. مفسرین لکھتے ہیں یقسمون جماعات ہیں, یعنی انہیں گروپ میں تقسیم کیا جا رہا تھا ڈیوٹی کے لیے کہ آج آپ لوگوں کی یہ ڈیوٹی, آپ کی یہ ڈیوٹی, اس گروپ کی یہ ڈیوٹی, پلاٹون نمبر فلان کی, ہاں یہ ڈیوٹی پلاٹون نمبر فلان کی, یہ ڈیوٹی کنڈکٹ نمبر فلانے کی. اوہ جانا کنڈکٹ نمبر فلانی, فلانی کنڈکٹ بھائی ڈیوٹی, فلانی کنڈکٹ. یہ لوگ افغانستان میں پلاٹون کو کنڈکٹ کہتے ہیں, اس کے چیف کو کنڈکٹ مشر کہتے ہیں. وہاں تو جو ہوتے ہیں نا فوجی اصطلاحات افغانستان میں وہ کچھ اور پرستوں میں ہوتے ہیں, وہ پرستوں میں ہوتے ہیں. وہاں پہ جو میجر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جگڑن, جگڑن جھگڑنے والا, ہاں ہاں جگڑن صحیح. اور پھر ہوتا ہے تورن, ڈگرمن صحیح. میں میجر جنرل ہوتا ہے اور ڈگرمن ہوتا ہے, میجر جنرل ڈگرمن میجر جنرل, ہاں پھر ہوتا ہے جگڑن جنرل, ہاں ڈگروال, ہاں جنرل جنرل جنرل کو پشتوں میں کہتے ہیں دوی درستی. بڑے جنرل جو ہوتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف اس کو پشتوں میں کہتے ہیں دوی درستی, دوی درستی. وظیفہ اس کا وظیفہ ہے لوئی درستی, اور اس کا رتبہ اور منصب ہے ستر جنرل. ستر ہم کہتے ہیں بڑے لوئی جنرل. ہاں چیف آف آرمی صاحب. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. یہ ہمارے پٹانوں پر غیر قوم مسلط بھی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہم ساری چیزیں اپنی زبان میں کرتے ہیں. صحیح, زبان کے ساتھ آدمی کمیٹڈ رہے تو کلچر کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے, سویلائزیشن کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے, اپنی ہسٹری کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے, وہ اپنی ہسٹری کو ضائع نہیں کرنے رہتا. صحیح, خدا کرے سارے لوگ اپنی ہسٹری کے ساتھ کمیٹڈ رہے, کیونکہ ہسٹری تقریباً ساری قوموں کی اچھی ہسٹری ہے, یہ تو بعد میں سارے بڑے بڑے ہو گئے. ٹھیک, ابھی بتا رہا ہوں. اب پنجاب کی بھی اچھی ہسٹری ہے, لیکن کبھی کبھار آپ پنجاب والوں کو چھوڑے سے آپ نے احتجاج کرنا ہے. صحیح, آپ کے پنجاب کے ایک لیڈر ہیں حنیف رام, اس نے کتاب لکھا ہے, اس نے کتاب لکھی ہے حنیف رام کے پنجاب کی تاریخ کیا ہے, تو اس نے آپ لوگوں کی بڑائی میں یہ بیان کر دیا ہے کہ پنجاب نے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے ٹیلنٹڈ آدمی کو بھی پیدا کر دیا اور رنجیت سنگھ بھی پنجابی کا. صحیح, جس طرح وہ آپ کا جو ہے نا پلیجو پلیدو رسول بخش, وہ پتہ نہیں کون سا رسول بخش ہے, وہ عجیب رسول. اس نے کہا محمد بن قاسم یہ ڈاکو تھا, جبکہ سندھ کا ہیرو وہ راجہ داہر انا للہ انا, وہ بھی بیوقوف آدمی. ہم سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں, اسے ہندو مت کے ساتھ ملا رہا ہے. یہ نہ کمیونسٹ ہوتے ہیں, وہ تو ایجنٹ ان کا ہے اور نہ وہ کہتے ہیں کمیونسٹ. بھٹو کے ساتھ جو وہ حشر لسلیمان, وہاں دیوانے توڑے نہیں, تو ایسے ایک دو نام میں نے لے لیے. شاہ جہاں استاد مجھے نہیں شاعر ہو, دنیا کے کم اپلو سب پر زموں یو علاقی یو جنرال دے علماء دے جماعت جنرال نہ شاعر دے علماء دے جماعت شاعر صحیح نالے او کلام ویلے وی دنیا کے دے کم اقلو سر نشتا وی چھ دا وائی چھ دریا کے گوہر نشتا وی پا دریا کے گوہر دیر دی خوب بخت واری بخت و عقل چھ یو زائش خطر نشتا دا غد کلی نم دے بالا گڑھائے دا دا مردان دا صحابہ پا مین روڈ پڑتا دا بسونا دا پزرگون بسونا پا دا میرس کی تیری گی اگر شاہ جیانی میں بالا گڑھائی میں کلے ویک رازی ورطا دا گاڑو نمبر نیشتا ہے پر کو سمجھ آگئی. ہاں آیت نمبر 17 سورہ نمبر وَحُشْتِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُ مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جمع کیے گئے سلیمان کے سامنے ان کے اس کے لشکر من الجن جنات میں سے والانس انسانوں میں سے وطیر اور پرندوں میں سے فہم یوزعون لہذا انہیں گروپوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا مختلف ڈیوٹی حتی اذا اتوا علی وادی النمل تاکہ وہ لوگ وادی نمل چونٹیوں والی ویلی میں آتے ہیں یہ شام میں تھے اس زمانے میں وہاں چونٹیاں جا رہا تھی ایک ویلی میں تو وادی نمل مشہور تھا یہ مشہور تھا وادی نمل حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملتن ان کے کوئین نے کہہ دیا نملتن یہ ان کا کوئین تھا قالت اور حیوانوں میں ہمیشہ کوئین ہوا کرتا ہے ان میں کنگ نہیں ہوتا قالت نمل خصوصاً انسیکٹس میں کیا ہوتا ہے کیڑے مکوڑوں میں کیوں کوئین ہوتا ہے قالت نمل ہم جو ہیں اس علاقے میں جو رہتے ہیں بنگلہ دیش پاکستان سری لنکا انڈیا ہاں یہ ہم انسیکٹس قسم کے لوگ ہیں اس لیے کہ ہمارے کوئین ہوتے ہیں بے نظیر صحیح سویکارنو پتری صحیح اندرا گاندھی خالدہ ضیا حسینہ واجد صحیح سویکارنو پتری اور یہ بندرا نائی کے اس لیے کہ ہم انسیکٹس کے قبیلے سے گولڈ میئر وہ بھی انسیکٹس والے ہاں انگلینڈ والے بھی قالت نملتن ان کے ایک پیل نے کہہ دیا یا ایوہ النملو او چونٹیو ادخلوا مساکنکم اپنے سوراخوں اور بلوں کے اندر گھس جاؤ لا یحطمنکم سلیمانو تاکہ کچل نہ ڈالے آپ کو سلیمان ان کے لشکر وہم لا یشعرون حالانکہ انہیں احساس نہیں ہوگا انہیں احساس نہیں ہوگا آپ کچلے جاؤ گے فا

میرے بعد آنے والے امتوں میں، تاکہ میرے بعد جتنی سارے نسلیں آئیں تو وہ میرے اچھے تذکرے کریں. تو اللہ کریم نے ایسی دعا کو قبولیت دے دی کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی جب ہم نہیں کہتے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہود بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں. ابراہیم نے دعا کی تھی کہ خداوندہ اگلے آنے والے امتوں میں میرے اچھے تذکرے ہوں. اللہ کریم نے کہا ڈن. کیا خیال جاوے سے ابراہیم نے کہہ دیا کہ آنے والی امتیں ہاں میرے اچھے تذکرے کریں. اللہ کریم نے کہا ڈن، ان کی نماز نہیں ہوگی جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. چرتا بھائی بتانا کہ میں علیہ فی الاخری سلام علی محمد فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی الیاسین. آپ آیت نمبر 104 دیکھیں. 104 ونادینا ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دے ابراہیم کو کہ او ابراہیم، جب اس نے دھمبے کو ذبح کر لی، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا، انا کذلک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دے دیتے احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو. ان ھذا لہ البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا. بچے کے گلے پر چھرا پھیرنا، ان ھذا لہ البلاء المبین. اللہ کریم نے فرمایا بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم، آپ ہی ہیں جو اس امتحان سے نکل گئے. ان ھذا لہ البلاء المبین، ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا. وفدینا بذبح عظیم، اور ہم نے ابراہیم کو بدلے میں بہت بڑا بہت بڑی قربانی دے دی. اس نے بچے کے گلے پر چورا پھینکا، بچے کو کیا بچایا، ہم نے ابراہیم کو وہ تاریخ دے دی قربانی کی کہ قیامت تک آنی والی نسلیں ابراہیمی سنت کو زندہ رکھیں گے. ہم کہتے بسم اللہ اللہ تقبل منا کما تقبلت عن خلیلک ابراہیم وعن حبیبک محمد. یہ جو رقام ہے جب ہم ذبح کرتے ہیں کیا گائے کو، بھینسوں کو، اور بکریوں کو، بھیڑوں کو، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، تو ہم کہتے ہیں خداوندہ قبول کر دے، جس طرح آپ اپنے اپنے خلیل ابراہیم سے قبول کیا اور اپنے حبیب محمد سے قبول کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے یہ نہیں بذبح عظیم کہ دمبا کوئی بہت بڑی چیز تھی جو ابراہیم نے ذبح کر دیا، نہیں، دمبا ایک اس نے کیا ذبح کر دیا، بس دمبے ذبح ہوتے رہیں. اس لیے اللہ کریم نے اسے ذبح عظیم کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ ذبح. ایک ہوتا ہے ذبح، ایک ہوتا ہے ذبح. ذبح یہ اس عمل کا نام ہے، یہ اس عمل ذبح کا نام. کیا نام؟ عمل ذبح کا نام، یہ سیکریفائز کا نام. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو عظیم قربانی سے نوازا، ایسی تاریخی اور ہسٹوریکل قربانی اس نے دے دی کہ قیامت. جانا فاروق صاحب تو مطلب حج تھا بیٹری دی ایمان ڈیرا ڈاؤن سے، وہ فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ حج میں تھے، ہماری ایمان والی بیٹری بہت ڈاؤن ہو رہی تھی، اسٹارٹ ہی نہیں لے رہی تھی، ابھی پھر ہو گئے شوی صاحب، ہم نے جمپ لگا دیا. وفدینا بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ابراہیم کے لیے آنے والے امتوں میں چھوڑ دیا کیا، سلام علی ابراہیم، کے لوگ نام لے گے ابراہیم کا تو کیا کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو قربانی دے رہتے ہیں تو ان کا نام چھوڑ دیتے ہیں زندہ. ہرگز نہ میرتا، ہاں ہاں، ہرگز نہ میرتا کہ دلش زندہ شد بعشق، سب تشدبر جرید عالم دوام ما. جانتا پرسی رکڑے کے یاد رکھتا شہروں نے دیا، شہروں نے دیا. ہرگز نہ میرتا کہ دل زندہ شد بغش کو، سب تستبر جرید عالم دوام ما. ایک دوسرے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، عبدالحسن، کہ بنا کردن تو خوش رسمے، یاد ہے، بنا کردن خوش رسم بخا کو خون غلطی دن. مفہوم ہے کوئی یو خرسم